ثانویت ثانویت مجوسیان اولنه ډلوا چې هغه د اولوهیت انکار وکړو نو نتیجه دا راوته چې د اولوهیت ته سوکو انکار وکړو هر څه ته سوې اله وې هر څه ته اله وې خبره زموږ نه پوهیږي چالو چې زموږ نه خو میر نشي کنه دا یو کار دی لکه تاسو ډیر ډیر شکر یې چې موږ په دتا وورو ماوی د الله په معرفت کې چې خطا شي او غلط شي صحیح شو یو مرض د الحاد یو مرض الحاد چې هغه چې کوم دنو غلط شو دا خپل پرانا کې چلیدل نو د الٰه نه سو کو انکار دا غي نتیجه دارو وتا چې الٰه نه سکو انکار وکړو نو هر څه ته سوې مخکې مومنو چې دا په شرک کې ترقی و او په جهل کې سوا ترقی دا د جهل انتها د جهل سوا چې هر څه ته خدای وې هر څه ته خدای وې او هر څه ته الٰه وې دیم قسم خلق چې عقل پرستی کولا او په عقل پر روانو نو هغه وي چې د کائنات کې دو سلسله دي ځنې سلسله کې خیر دی او ځنې سلسله کې شر دی ځنې سلسله کې څه دی خیر او ځنې سلسله کې شر دی یو سلسله ده خیر ده او بل سلسله ده شر ده نو دا داسې نه شي کېدی چې دا د یو مرکز نه راوتلی وي نو د سلسلې د خیر مرکز یو دی او د سلسلې د شر مرکز جدا دی نو هغې الهه ومنل خو دوا دی لږ د هغې نه په علم کې سیوا وکړو جاهلان دي دام جاهلان دي خو د ملحدینو نه لږ په علم کې سو سیوا ځکه مرکز یو بوتو لکه مرکز یو ځای له بوتلو خو د خیر د سلسلې مرکز جدا وي او د شر د سلسلې مرکز دی ته ثانویت وي دویت دویت خدایان دو منل رستو چې دا چا اختیار کړو نو هغه ته مجوس ویل مجوس د دې د مشر نوم زردشتو زردش د دې د مشر نومو د دې د چا د مشر نوم زردشتو خداغه واړه واړه وګونو واړه واړه نو خلکو وته میخ ګوش وی چې لکه د میخ په شان دی واړه واړه وګونې دي میخ ګوش په وته وی میخ ګوش کاګه نو دا میخ ګوش عربای ته چې راړو نو عربیان چې ځان تټه کې راړي نو کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی او فرمایل مانځي یې یعنی خپل وزن پیسه کی برابر کی ناغا میخ گوش لے مجوس جوڑ کو میمی دیو نا نواغس او گوش دبل ناو گاپی پا جیم بدل کو شینی سین کو نو مجوسی دینا جوڑ کو مجوسی دینا جوڑ کو دیدہ نظریہ چه خدایان دو دی یو خالق الخیر دے او بل خالق الشر دے خالق خیر او بل خالق خالق الخير او خالق الشر وی وی وایسه نو خالق الخير ته یزدان وی په خپل جبه کې فارسی جبه او خالق الشر ته اهرمن وی شیطان نو یو مرکز دی د خیر وګڼو بل مرکز دی دام د دې جهالتو د دې جهالتو وجه دا ده د جهالت وجه چې ته دې دنیا کې دا خیر او شر د یو بل نه جدا کا نو کدا دې جدا کړل نو دا دنیا موجود کېدلې نشي، دا دنیا موجود کېدلې نشي، ځکه چې په کوم اور کې ته شر غنې نو په اک کې اور کې خیر هم دی. یا خدای زمانی چې کوم اور کې ته څه غنې شر غنې چې دې سوځول کې نو هغه اور په خول نه کوي، هغه اور ته ودول نه کوي، پاغ اور کې سوم دی خیرم دی، چې د کوم اوبونه ته شر غنې چې دا ډوبول کوي نو اقا اوبر اخی جولم کې زرغونه ولوم کې، نو په هغه اوبو کې څه شته؟ کوم انسان کې چې ته څه غنې شر غنې، نو په هغه انسان کې د بل د بار سوم دی. لکه پرس کتاله چې کمزوري او سړي څوک درکو نو په دې کې څه دی؟ شر دی ته وایي، څه شی دی؟ شر دی. نو دکه انسان کور ته پروت ومري نو په دې کې څه هم دی؟ خیر هم دی، پوهېږي که نه؟ نو چې کوم څیز کې یو قلم دی، قلم ته وایي چې ده کنزل ولیکل، دې قلم څه ولیکل؟ کنزل. نو په دې قلم کې څه دی؟ شر دی. نو دی قلم بسم اللہ ہم لکلی دا، نو با دی قلم کی سوم دے خیر ہم دے. نو دی دنیا کی کتا دا خیر او شر تکای جدا کئے، چه توائی دا شر چه دے جدا خالق پیدا کڑے دے او دا خیر جدا. پا کم قوت کی زنا کی گی نو پاک کی قوت تکی گی نکا ہے؟ یا خوبی زمان کتو کتو دے نکوئے گی. پا کم قوت چه غلا کی گی نو پا ات کی قوت کسب کی گی، حلال کسب کی گی. اس طوائے چه دا شر یو خدای پیدا کرده او دا خیر بل خدای، نو دی اور کی ونیزار آجی کی بنا رازی خیر والا بوئی چه دا بز پیدا کن زکا چه دے پا خول کی او دے تا دول کی، شر والا بوئی چه نا دے بز پیدا کن دے سیزل کی. نو پا اور کی نیزار آلا نور موجود شو پا اوبو کی سر آلا نزار آلا دا اوبو والا شر والا وی چه دا بس پیدا کوم زکا دی کسا دی شر دی ڈوباول کئی ابل بوی پا دی کی کشتای زی او پا دی بانه دیر فائدی دی دا بس پیدا کوم اوبو پیدا شنی نا اوبو پیدا کدلی شنی دارنگی قوت شهوانی یو بوی چه زی پیدا کوم زکا پا دی کی زنا کی گی بل بوی چه دا قوت شهوانی و زب پیدا کوم ځکه په دې افزایش نه صلی او په دې نکاح کی نو قوت شهوانی پیدا شو نه خبر کوئی نه کنه. نو کدا د خیر او د شر فلسفه دا څه جدا کای یو مرکز لبوزي بل بل مرکز لبوزي نو دا کائنات د سره موجود کیدلې نشي ځکه دې کې د هر خیر سره شر تړلې دی او د هر شر سره خیر تړلې دی. دا مطلب دې د سورته انبیاء د آیات لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا تمانو ممانو دی زان لسنبالا وشرا قید والا توائی زان لکسی کوایسی. آیات مطلب دا دی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا کدی زمکا کدا اللہ نا علاوہ بل نور آلهة وی دی بار دا زمکا با موجودا نوی روانا بای روانا دا نمجوسو دا پارا رد راو او صفای ویلا تتخیزو الہین اسنین خدای توب دو زائکا و ایما چه خیر یو تاوالکی و شر بل تاوالکی دا دو زائکا وی ما الوحیت دو زائکا و ما چه جماعت کدی یو الہوی او پارلیمنٹ کدی بل الہوی ایتو مال قیسر لقیسر و مال کلیسا لکلیسا لا دین فی السیاسا ولا سیاست فی الدین د دین دی جدا خدای وی او د دنیا دی جدا خدای وی دا خدای توب دو زایا کواما لا تتخذو الہین اثنین الوحیت تقسیم کو مجوس الوحیت تکڑو تقسیم کڑو دام جاہلانو چی الوحیت تقسیمو اسم جاہلان دی چوئی زمنگا دا دین خدای جدا دے دا مذہب خدای جدا او د دنیا او د سیاست خدای مسشه دے جدا دے ولی دا کم خدای چې په دین پوئیگی دا خدای په دنیا نه پوئیگی داستا داستان خدای دی چه دی پا تانه نپوئی گی دی پا اسپتال نپوئی گی دی پا کچره نپوئی گی دی پا پارلیمنٹ نپوئی گی داستان خدای دی چه دی پا نیم کار پوئی گی پا نیم نپوئی گی لا تتخذو الہین اسنین خدای توب دو دائکا و ایما مجوس و تقسیم کو اللہ تعالی و لا تتخذو الہین اسنین تاسو لی خدای توب دو دائکا و ایما تاسو ایم تقسیم و ای ما چی جدا جدا ای کئی نو دا مجوسو قرآن کریم دا دی دانوم دا سورت حج پر آیات کریمہ کی اغسطے ہو دا سورت حج آیات کریمہ کی والمجوس عورت قرآن کریم پر کڑے بیادک الخیر انکا علا کل شئین قدیر قرآن کریم ویلی دی تو از من تشا تو دلو من تشا نو عزت خیر رکنه دا بل تو از من تشا تو دلو من تشا تو اتی الملک من تشا و تن دیول ملک من من تشا بیادی کل خیر تا حکیمی نو تچی سوکی آغا خیر دی خیر پکی پروت تی انکالا کل شین قدیر پا خیر و شر قادر تی تولج الليل في النار و تولج النهار في الليل لرزو ده شبين خلاف دا طول ده موت و ده حيات دا ده الله پلاس کی دی اختیارات طول ده چا دی دا الله و تعالی دی کدار از وزای کرل نزمک اروانا فساد راغه نو دا غشان دی که خدای طول ده تقسیم کو چه ده دین ده یو خدای اومانو او دنیا ده بل خدای اومانو نو اللہ فساداتا زمک عثمان بروانی دریم اڈالا چه دا اللہ پا بارا کی غلط شیوی ہو او توحید کی غلط ہو ناغی تا مشرکین ہوئی اغی تا مشرکین ہوئی مشرکین ہوئی اغی تا دالوی مرضو دا قرآن کریم مخاطب چیون و آغی مشرکینو او پا دنیا کی پا آغا وقت اکتر دا اکثریت دا مشرکانو اکثریت دا مشرکانو دا دیو جنا مشرکین چه کمدنو پیجندل غواری چه دا مشرکینو عقایدو پیجنی او مشرکینو پیجنی و قرآن کریم پایتونو با پویگی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی وجت اللہ کی وی وی ان کنت ترید النظر فی معانی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحقق اولا حال الاميين الذين بعث فيهم التي هي ماده تشريعه ان كنت تريد النظر في معاني شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم کته نبی علیہ الصلات والسلام په شریعت ځان پوهی کای فتحقق اولا حال الامیین ما اول لا غامیان او حال معلوم کا الذين بعث فيهم هغه خلق چې نبی علیہ السلام پکې بعثت شوه التي هي ماده تشریعه هغه څه پکې نازل شوه شاید نبی علیہ السلام دے شریعت مادہ دا یعنی قرآن کریم مادہ دا دے شریعت دا داغی پا وقت کے نازل شئو چی داغی پا حال بانے پوئے شی نا شرک بانے و پوئی گی نا زان باتیم بچ کولے شی و بل باتیم بچ کولے شی بل باتیم بچ کولے شی نا قرآن کریم مخاطبین دے رغیو دا مشرکینو د مشرکینو اقسام دا غی عادات او اطوار دا یو لوی باسی دا غی دو قسم کارونو یو اتفاقی زن خبر داسی چه آغای دا نبی علیہ السلام او دا غی موافق وی وفقات الوفقیات الجاہلیہ شاغد آغی سرا موافقاتو دویم دی امور اختلافیہ خلافیات الجاہلیہ شد آغی فکی اختلافو ناغیب کے اختلاف ہو وفقیات الجاہلیہ آغا کارونا چاہی کے داغی اتفاق ہو ناول داغی ندازان خبر کا چی مشرکین چی ہو ندام مذہبی خلق ہو سیکولر لا دین او بی دین نو چگلی از دین نما مذهبی خلقو دوی مادا چه رزان نسبت ابراهیم علیہ السلام تکاو چه من ابراهیمیانی منگ ابراہیمیانی دا سنو چی اللہ نمانا اللہ تعالی نمانا دا توحید سالور مراتبو اول مرتبہ توحید تی وجود الوجود توحید کی وجوب الوجود داوالا مرتبہ داو مشرکانو منلا اللہ تعالی واجب الوجود منا دو مرتبہ و توحید توحید تل خالقیت دا هر یو سیز خالق اللہ مانا دا هر یو سیز خالق اغای اللہ مانا دا قرآن کریم کی رازیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کتا پوستی ہو کی لازمک و اسمان چا پیدا کری دی وَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ خام خواهی دی چه دا اللہ پیدا کری دی اللہ رب العزت پیدا کری دی نو خالقیت دا اللہ تعالی منو سورة عنکبوت 61 نمبر آیات دریو مرتبر توحید و توحید تی تدبیر و تصرف داول دو ایسی کا تصرف دا برا عالم او تصرف دا خطا نو دا برا عالم تصرف طول اللہ علمانو لگا سورة عنکبوت یوش پیتم کی وی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ چه دا ازمکا اسمان نورا اس فکمائی چا تابی کری دی نووی اللہ تابی کری دی دبر عالم تصرف طول چا لمانا سورة قصص او یایم نمبر آیات کی ہوئی ستر اکتر کی اکتر بہتر وَلَئِنْ قُلَ رَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ قُلَنْ دَذَاكُوَا چه ده برا عالم تصرف طول چه علمانو اللہ علمانو خکتا عالم دو زایا کا اوچا اولوانده ده بحر ده سمندر زیموار طول اللہ علمانو د سمندر ټول زموار سوق ما دا قران کریم ځای په ځای ذکر کړی دی حتا اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه چې تاسو کې شای کې سورۃ یونس کې سورۃ یونس کې ذکر کړي آیت نمبر 22 دویشتم نمبر آیات ذ سمندری مشکلات او سمندر اختیار ټول نه چاونه اوچا څه اوچا بر چې دوه ځای کې یو په اوچا کې غټ غټ کارونه او بل واړو واړو کارونه دا غټ غټ کارونه هم الله لمنل غړ غړ کارونه هم د وچه تعالی منل اګه سورته یونس آیت نمبر 31 یو کم د سم کی وای قول ما یرزقکم من السماء والارض اما یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون الله نو دو وچی دا غڑ غڑ کارون ایم چالا منل اللہ علی سورہ انکبوت سورہ مومنون 88 نمبر آیات کی ہوئی قل من بیدی ملکوت کل شئین وہو یجیر ولا یجار علی قل من بیدی ملکوت کل شئین وہو یجیر ولا یجار علی دا چالا منل اللہ علیہ دا توحید درم مرتبہ کی شیمہ کی چھ دو زائے دکڑا نو برے چالا منلہ دا خکتا چھ دو زائے اکڑا نو لواندے چالا منلہ بیا اوچھا چھ دو زائے اکڑا غٹ غٹ کارون نو چالا منلہ دا تدبیر و دا تصرف دری حصی چالا منلہ دری چالا منلہ اللہ علیہ یو حیثہ کی بیوی اللہ شریکن ہوا لکا تملکو ہوا ما ملک اللہ شریکن ہوا لکا تملکو ہوا ما ملک اختلافی زیدار آگئے چھ نبی علیہ السلام وی اور قرآن وی چھ دا وارو وارا کارون ام دوو چھ کون کے صبح تے اللہ دے او دیوی دا کارون ام بل چاہتا سکڑی دی حواله کړی وی دا واړو واړې دی وړو وړو ته سکړی دی دا لګ علم او لګ تصرف دایره نه کانو بندګانو لسکړې ورکړې یا فرشتول یا تعالی هغه ته سکړې حواله کړې نو د دې لګ تصرف ته منلو دا وځي چې دا لګ تصرف او لګ علم ول الله سکو ورکو نو دا غی دا وجنه دا غی عبادت کو نو سلورم مرتبه ټول اختلافی وار نو پاوکم دری اسی موحدینو سو سیده بیمان پاوکم دری اسی موحدینو پاو باند یوی سا مشرکانو که وسانه دا جمهوریت نره تپوس کرده نو غی باوی جلیل اکثر حکم الکل اکثریت موحدین دینو لحاظ آدی سی دی قرآن وی نتیجه تابید آخص و داردلی چه دمرا غنطا که شرک پا کراغی کنا نو بس هغه بیا موحد نه لري، هغه څه شه دی مشرک ته لکه دا ګلاس ته د اوبو ډک ته او دې کې تاسو 10% مفیاد واشولې لکه 90% په دې کې اوبو چینی خو خې افضلی 90% خو 10% ته کمنو په کې تاسو واچولې لکه غون تکي تخرمې دیاله دې ته وته سوای جمهوریت وې دې ته وای د روخي ابدې شربت زکه وې لک سره حکم کل او اقل وې چې نه دې کې درې امتیاز رالي نو شرعي اقل دا وې چې دا امتیاز دي دا څه شي دي امتیاز ادخلوا في السلم طول په ټوله موحدي دا نه چې نیم مشرکې نیم یو شه نیم بل څه دا څه شي دي دای پاو کم دری اسی موحدینو سو اول مرتبه منلا وجوب دسی بنیتا زخو بسی دویم ایسا خالقیت دیسا کولا کم از کم دا سلور مرتبه کو یاد کی کنی را سو کو یاد کری کنی لگا سی دو رو بدا خبر دا لگا سیڑ موحدیو بیاوال لگا نوالی کنی بدا غلقی خبر دیر اسپکا خبر دا پتا لگیا او ماد اسپکا خیاری دا دیوی ویدا ویدا رکشتے میموری کارٹ کی میموری کارٹ کی خالقیت ام چالا بنا تدبیر دا امور عظام تدبیر دا بالا اللالا دلواندی اللالا دا امور عظام اللالا صرف امور حقیره و پاغی کم وی دانا چه دا پده که را خطله ده وی دا تدبیر پده نیکانو که را خطله دا ده دی خپله نده و اللہ ولوی ورکڑه ده و دا دید وجه نبیاده دی عبادت کو نسالو رومه هیتر طولا اغی غیر لسه کرده و ورکڑه ام دورو کلی خبره ده ام نسالو رومه هیتر کی منکرین نو مشرکان ما بری خبره پویا نشد دانو چه دا اللہ دی عبادت نسکو انکار کو چی نی نی منگی دا اللہ نکو نوی منگی دا اللہ هم کو او دا دی بابای هم کو دت کا تکی دی شرکو یو گروی پدی پدی زی که دا تکی پکی وی دا غنی لکل دی اسلامو نا دا بلی پکی دی کوپر نی لکلی وائن خو شرک دغه ته وای کنه چې یو د قانون نه چاو مانی دا الله مانی چې دا میراثو کې بګیږي چا دی دا الله دی او طلاقو کې بګیږي چا دی دا الله دی او تاجیراتو کې چې کم نه راغله انګريز دی دې ته شرک وای کنه دې ته سموي چې یو دی یو مانی بل د بل مانی دې ته شرک وای چې عبادت سجدوم د چا کوي اوم د بت کوي اوم د چا کوي دا الله کوي دې ته ته موحد وای مسلمان دیکھ پا فی کور ساجت نیشتی فی کور سوم لگی دا دیکھ کور ساجت نیشتی دا نسول سود آگا توسید مکدی سیدی اللہ خا ساتی را دیر دا بردست دارے دے دا دیسا تا کیفتا کولا نمونگ بدے دا گکولا کزمو کمال کرو نمونگو سر اگپ لگو نمونگ وردے تا خلا کور سنے کرو پا توی لگائی دا جاویلی دی وی خلا کزمو سب جا حل توم کورس کوما لکه ابو جهل لپاره کور ساجت نشته د نصوصو د فتوا لګولې ده دا لګاو خیر ده د اجازه ته د نصوصو والا لګاو اوس خبره وره چې سجده ما وي بت توم کولا او الله ته هم کولا بده ته سوي موحد کوم مشرک نو چې قانون نیم د الله مانی او نیم د غیر الله مانی او قانون د الله صفات نه حاکمیت هم دا اللہ سده صفت ده چه نیمی دا اللہ منی نیم دا غیر اللہ منی دا اکثریت منی دا پارلیمنٹ منی دت هم دا خیر سر مشرک ویلی کی گی خواه حفا کی گی ما ماوی پا دی سلورم ایسا که منکرین نو مشرکان دا سلورم ایسا که مشرکانو دا دی دا وجه و تا قرآن سوی او دا دی وجه دی سر جگڑا نو قرآن کریم سکی اغا اتفاقی دلیل کی پا دی اختلافی باننی پونه شوی چې ته خالص سوق منی الله او مدبر د بر او د کتر سوق منی دا الله نو بوتل غریب را دی وړو وړو کارونوم سوق منا الله منا او سیدون چالو کا الله لو کا قانونوم د چاو منا دا الله منا راځي کومه کې اختلاف دا بارانه دری مرتبه دا قران دلیل کوي دا چې کوم ځای تاسو قران کریم کې دلایل عقليه ګوري دا بل ادري وی دا دری معنی دا سلورم هم سکا او معنا کنا عبادتوم دې چاو معنا دا الله او قران کریم دا سی وی لا یملکونا مثقال ذره دی خو دې وړو وړو مالکان دي کنا نو قران وی لا یملکونا مثقال ذره ذری مالکان دی ما یملکونا من قطمیر د قطمیر مالکان دی وی د وړو وړو کارونو سدي مالکان دی قران وی دی مالکان نو چې مالکان دی نو معبودان ندی چې خالقان نشو مالکان نشو نو معبودان دک ځای کې د کبدو اختلاف وو دا اختلافی ځای وو دا قرآنی مشرکان قرآنی مشرکان چې قرآن ورته مشرکان ویلی دي او قرآن ورته دلیلونه ذکر کوي د نننۍ زمانی مشرکان هغه کله وکتل الله هغه کله وکتل نو بریلیان حضرات چې دي نو هغه دا اولنۍ مرتبه اولنۍ مرتبه د وجوب الوجود اغا نبی علیہ السلام پاکی شریک گرنی نا اغای داوی نبی علیہ السلام بارکی وی وی ظهور شهادت ذاتش قدیم چو ممکن لو سے امکانی ندارن وی ظهور شهادت ذاتش قدیم دا نبی علیہ السلام ظهور حادث تے او ذات قدیم دے ذاتی وی سرے قدیم دے او چو ممکن لو سے امکانی ندارد وی ده ممکن بشانتی ده امکان نپاکتے نبی علیہ السلام ممکن نمانی نو واجب الوجود گرنی نو آگی که اللہ تعالیٰ سر جکم ننو شریک وی صدار جوڑ کو ده خالقیت پا بارکی ده خالقیت پا بارکی سلطنت مصطفی آگی کی ذکر کئی مگر اس بادشاہ کی سلطنت درختو اور بادلو پر ہے آغا جی کمدنو وی مالک تے و اختیار مند دے نبی علیہ السلام بارکی وی حضور علیہ السلام کا قبضہ ظاہر و باطن پر ایسا ہے کہ ابو ہریرہ کو قوت حافظہ بخش دیا او دا اعلی حضرت بارکی ہوئی دل ملا آنکھیں ملی ایمان ملا جو کچھ ملا تجھ تم سے ملا احمد رضا داستان ہوئی دی نو خالقیتم غیر لمنی او مالکیت کو پریدہ پریدہ دا عرص و اختیار مند نبی علیہ السلام مصائب بحریہ بریہ طولو کیا غی وی بگر دابے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین تشتی بگر دابے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین تشتی بند قادر کا بھی ہے قادر بھی ہے عبدالقادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر زی تصرف بھی ہے معزوم بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر حدائق بخشش کی اعلی حضرت سے ہوئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بارکی بھی زی تصرف بھی ہے معزوم بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر دارنگی احمد یار گجراتی ذکر کئی پی خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اور اختیار میں، دوڑا جہاں وہ استاب قبضہ کی دی، استاب قبضہ کی دی داغیر چدئی دادرم مرتبہ کو پری لگیا سلورما توافون چې کمنو د قبرونو نه کوي سجدی قبرونو ته لګی حج له چې کمنو سیون ته ځي لال شعباس قلندر ویدا د غریبانانو حج دی تواب کوي التا التا حجر اسود جوړ کړل دی هغه خولی التا جنتی دروازه ده چې پای کې وردن نه شي جنتی شي التا چې کمنو صفا او مروه جوړ کړی دی باقاعده التا عرفات جوړ کړل دی مستقل حج چه کمدنو حل تکیگی وی دا دا غریبانان و حج دے دا غریبانان و حج دے او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ تعالی آغا بارا که چه کم سیزون وی نو آغا دا موحد غبون آوریده میشی چه آغا لکا و مرتبه دا خدای توب ورکی دا موحد غبون آوریده میشی نا آغای دا شرکونن د فخوانونا دا قرآن مجید چه چاہتا مشرکان ویل دا حسنی دا غین یو دو قدم ازیاد کی شیل قرآن رحمه اللہ و تعالی بوی فرمائل چه کابو جال دا قبر نراپاسی آغا بوی دا پنجاب برلیانو تا چه خدایم غرق کزو مشر بولم دور شرکو ممنو کڑی اتاو چه سورکو وی اتاو چه سورکو وی پار سکی اللہ و تعالی سر ایسدار جو کریو دا اللہ رب العزت سره انتظار جوړ کړو او قران دغه وی چې اختلاف دغه آیاتونه موږ راړولو چې ما مسله د توحید کې پاغیر کې د کمونو اختلاف کړو اختلاف کړو اوس الله تعالی سره سسی صدر کړو سسی صدر کړو د زرو خلکو خیال دادی چه اغیی بوتان دا اللہ سر شریکان کرو بوتان اللہ سر شریکان کرو آمون کو نیکان بندگان اللہ سر شریکان کرو دی و تاسو دو بوتانو آیاتون را لئی او پنیکانو بندگانو چسپانوی دو بوتانو آیاتون را خلئیو او پنیکانو بندگانو لگوئی نو مونکو بوتان نیدی رامدد کری آغای اوسان او اسنام رامدد کول او من دا اوسانو او دا اسنامو داغی بندگی خو من ندا کری من ندا گردی بود جوڑ کرده او نچه کمدنو منگا دلرگی بود جوڑ کرده نو لگدا قتل غواری چه آیا دا بوتان صرف گٹی وی او کدری شاعت اس فلسفہ وار امام رازی تفسیر کبیر کی دارنگی حافظ ابن قیم پیغاست اللہ فان کی اول ملل والنحل شارستانی اولنی جل کی پاخرہ کی آغای دا دی خبر تحقیق کرده چه دا سنم و بود چی ہو نو دا دا گٹا نو یا لرگه نو یا پیتل و سر نو پیتل و سر نو بلکه لدی شاعت او فلسفه و ارواح ده نیکانو یا ارواح سماویا داداغی پا شکل جوڑ کرو امام رازی ذکر کری دی ان العاقل لا یعبد الصنم من حیث انه خشب او حجر اقل من چې د بوت بندگی نه کوي په دې حیثیت چې دا ګټه ده او یا لرګې ده فإنما يعبدونه لاعتقادهم انها تماثيل الكواكب او تماثيل الارواح السماويه او تماثيل الانبياء والصالحين الذين مضوا دایته کمدنو د توجود برابرولو د فار ځان له جوړ کړیو نور دی ویل چې دا چې کمدنو موږ نه نیکانو بندګانو یا د ارواح سماویو یا د کواکبو داغي بندګی یې کوله چې هغه الله اختیار ورکړل نو دا اغا روحونو پا شکل بانده یه چی اغا سلا مقرر کردیو نو دا اغی پا شکل دا اغی پا شکل دی چی کمدنو اغا بوتان جوڑ کرد لکه دا محبت بوتی دا خزی پا شکل جوڑ کو او دا دفاع بوتو اغای دا زمری پا شکل جوڑ کو د فریاد بوت هغه د اس په شکل جوړ کو د عمر بوت چې وو د عمر د ډیرولو هغه د تپس په شکل جوړ کو د تپس په شکل جوړ کو نو چې کم یو شي هغه سلام مقرر کو او کم یو نیک بنده ته کمکار حواله کو په یې د نیک بنده په شکل سکو جوړ کو او یې د کمنو هغه کمکار چې حواله کړو ولنه دا کار په شکل سکو داغي په شکل جوړ کو بوتان چې کمنو دا صرف دا بوت چې اونو دا توجه وا نور اصل کې دای چې معبود وي او دای چې حاجتونه مختل د نیکانو بندگانو د ارواحونه غوښتل نو کاغه بیا ګټه وی کاغه لرګي وی او کا قبري د دې وجه نبی عليه السلام دعا کی وویل اللهم لا تجل قبري وسن يوبد یا الله زما د قبر نه بوت مو جوړای چې داغه بندگی کیږي زما قبر نه بوت مو جوړاوا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد زما د قبر نه بوت مو جوړاو او نبی عليه السلام فرمایل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجدا يهوديان او عيسايان دي پلانت شي چې پیغمبرانو د قبرونو نه د سجدي ځایونه جوړ کړل تاغینه ده سجدی زایونه جوڑ کرده نو که قبری که دغشانتی و ترامدت شوی خو اصل سیز آغا جه کمدنو شاعت ده یو معبود غائب داغی فلسفه و شو معبود غائب ده داغه په شکل یا قبرو داغه قبرو یا داغه په شکل بود جوڑاو د دی وجه نه قرآن کریم ګورا نو ټول ځایونو کې صغیر ذویل ارواح راړي یو ځای کې یا دو ځایونو کې قرآن کریم الف او تا د مؤنث غیر عاقل لاوي دي دغه درگاهونو ته او هغه ګټانو ته او خزو ته او قبرو ته اشاره کړې ده نور ټول ځایونو کې قرآن کریم وونون تیغی ده جمع راوڑی ده مذاکر آقل زکا آغی چه کمدنو نیکانو بندگانو یا ده ملائکو یا ده ارواح مجردو داغی بندگی کولا او گورا قرآن کریم طول که وی امواتون غیر واحیا وما یشعرون ایان یباسون طول وونون راوڑی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ من لا يستجیب له الى يوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون وهم عن دعائهم غافلون ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ان تدعوهم هم يرونه لا يسمعوا ويرونه دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما استجبنا نوي ما استجابوا لكم مؤنث غير نروي مذكر اخر نروي ما يملكون من قسمير ما يملكون ورنوري ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبتشون بها دولي دا قرآن مجيد بورا دا دا بوتان وآياتون ندري دا وود دا غبارك دا أرواح باروك قرآن الكريم جي کمدن وآغا ذكر کرده غاس الله يو ذاي كيوهي حال هننا ممسکات و رحمت حال هننا کاشفات و ذریه سورہ زمر کی ہوئی اغا صرف اغا زائنو تا اغا درگاہونو تا اشارہ کرے دا چھ اشارہ دیتا دا چھ تا سدیل دی اغا ارواح آنیکان ساڑستن خبر ملی دا بوتانی چھ جوڑ کریو اصنام دی وجنا امام رازی ویلو ونظیرو فی آز الزمانی اشتغالو کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر بے اعتقاد انہم اذا عظمو قبورم یکونونا لهم شفاعان انداللہ پا اوز دور کی وی مثال دا سرے لکنیکانو بندگانو دا قبرونو تعظیم پا خواب بوتو درو او اس چه کمدنو قبرونو پسی دی نو دا بود چه دی نو دا گتا نو دا لرگه نو نو دی شاعت چه کمدنو یو فلسفه و نو دی وش عبدالقادر رحمه اللہ و تعالی موزه القرآن کی ذکر کئی مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنا ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں سے یہ معاملت نہ کریے کافر جن سے معاملہ کرتے تھے تو یہ بزرگ ہی جان کر کرتے تھے دارنگی تفسیر حقانی کی ذکر کی لیکن ان تصویروں کو معبود نہ سمجھتے تھے بلکہ جہت قبلہ خیال کرتے تھے ان تصویروں کو معبود نہ سمجھتے تھے بلکہ جہت قبلہ خیال کرتے تھے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہم ذکر کی حجت اللہ کی فنحتو علی اسمائہم احجارا وجعلو قبلتا عند توجہہم الہا اولا داغی بوتان داغی بنوم جوڑ کرل او دا ازان لدے توجہ قبلہ کرا چیز منگا غروحونو تا توجہ مرابر ہے او منگا اغی نغوارو اوز چاچا بندگی شروع او دا چاچا پنوم بانی بوتان جوڑ شویو اول مشرکین بالعباد صالحین استادان ذکر کئی اول شرک تفرق العالم اول شرک چھ دنیا دروازے ٹکولے وا نو آغا شرک دے مشرکین بالعباد الصالحین قوم نوح کے نیکان بندگانو قرآن کریم داغی نمونہ ذکر کرو لا تذرن آلیاتکم ولا تذرن ودن ولا سوا ولا یغوس و یوک و نصرہ آغا نمونه وستوا یغوث نصر کانو رجالا صالحین من ولد آدم دانے کان بندگانو دا اولاد دا آدم علیہ السلام و سلام نار دا اولاد دا آدم علیہ السلام و سلام نار ابن کثیر هم ذکر کړی دی چې کله هغه مړ شو نو شیطان وتوسوسه واچوله. هغه کشران شاګردان ډیر خپه وو وی زمون باباګان لاړل مونږ به چې دوی سره ناستو نو مونږ له عبادت سره راټو خوند راکو اوس د عبادت هغه مسه شوه. شیطان ورته وی دا څه ګران کار دی زه به دله پټوان جوړ کړم هغه به درته کېدم نو بس تاسو هغې ته ګورئ نو خپل عبادتونه کوئ بس. نو اولې دا محنت وکړو چې په هغه یې پټوان جوړ کړل پټوان یې جوړ کړل د تصویر نه د شرک ابتدا شوی وه تصویر نه د شرک ابتدا شوی وه. رومبه فتوان جوړ کړل صرف کیه خودلو بس په مینه مینه به ورته قتل چې مونږ ته یادېږي بس چې مونږ ته یادېږي راغي د وجه نه عاشقان یو ځای شیو نه یو بل ته وي بیا لګا د محبوبي په ټول سره نشته ناغه یو ته وي جواب کی وطوئی وی مصور زر مانگتا ہے میرے جیب میں پائی نہیں اس لیے تصویری جانان ہم نے کینچوائی نہیں وی فٹوان والا پیسی غواری ما سارا پیسی نشتے ابل تاوی تا سارا نشتے ناغو وطوئی وی میں مشتاق سخنو اس کے لب میں گویائی نہیں اس لیے تصویری جانان ہم نے کینچوائی نہیں وی زده خبرو شو قیمه و پتو خبری کوله نشی ردی واجه ایمان چه کمدنو پتو نره هستله ابل تاوی اشنا تا ناغور تاوی وی ایک اصحی جب دو ہوئے تو پھر لطفی اکتائی نہیں اس لیے تصویری جانان ہم نے کینچو آئی نہیں وی مینہ کی خویوال مزہ کئی وچی پتوی جون شنو بیا خود باشو بیا خبر الارلہ د وحدت لطف ختم شو ابل دوی تاول نه له جوړ کړي ناغور توي بت پرستی دین احمد نه کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانان هم نه کینچو آئی نہیں پیر نبی علیہ السلام په دین کې د بت پرستای رواج نشتا هغه کې د بت پرستای جواز نشتا اس لیے تصویر جانان هم نه کینچو آئی نہیں نبی علیہ السلام په دین کې بت پرستی نشتا دی وجه نبی علیہ الصلات والسلام تصویر حرام کو اولان اللہ المصورین ہوئی چه مصورین بانی دا اللہ لعنت تے پاغیب او نبی علیہ الصلات والسلام علی علی گو علی رضی اللہ تعالیٰ نو بیا علی ابو عیاج اسدی علی گو ابو عیاج اسدی تا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہوئی اللہو بے سکا بی ما باسنی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاغا مشن دیو نلیگم شپکم مشن بانی زنبی علیہ السلام لیگلیو ما اللہ تدا تمثالا اللہ تمستو ولا قبرا مشرفا اللہ سویتو چھلی او زیرو فٹو مپریدا مگر ریریت کوایے چھکم زیادتا چھکم دنو زیرو فٹو خاری نروانا وایے إلا طمسوا ولا قبرا مشرفا إلا سويتوا او چې غټو د قبر ویل شریعت خلاف نو برابر وایي نو هغه تصویران جوړ کړل تصویران جوړ کړل په یوه پیړۍ یې دا مهنت وکړو بیا یې مهنت وکړو هغه رسو خلکو ته وی ستاسو مشران به جدي تنه شروع لیناستو خود دی تا بد آغی ارواح راتلو او دی بو اتوی چی منگ لاللہ تا ہوائی نو آغی بو لاللہ تا سوال کاؤ دی نیکانو بندگانو لے اختیار ورکڑا دے و تاسو دی تا ہوائی دی بی اللہ تا ہوئی و بیائی دا آغی اولادونو تا ہوئی بی بندگی کوئی کنا نو لنبے شرک بی دنیا تر آغلو نو آغا شرک بی لباد سوالیهینو لات منا چیو مدام نیکان بندگانو حبول چه اونو دادا حابیل بودو هبل شهید دادا حابیل بوتو ده اسماعیل علیہ السلام بوتی جوڑ کڑو ده ابراہیم علیہ السلام بوتی جوڑ کڑو اسماعیل علیہ السلام لے لاس کے غشی ور کڑیو ابراہیم علیہ السلام تے غشی زرند کڑیو چه نبی علیہ السلام مکہ پاس آکڑا نو یو یو بوت پہ نیو دری سواو شپیتو بوتانو یو یو بوت پہ نیو او جڑک پہ والا ورکو اوچت بے کسر تاور اسمکی لبیر اخلاس تو ابراہیم ندی محصول اولا راگلے ہو ابراہیم ندی جوڑول اولا نو راگلے اویل بے جالا خوزاق الباطل ان الباطل آکان زوکا نابوتان نبی علیہ السلام و سلام مات کرل او ختم اکرل ندا مشرکین بلعباد صالحین ننیکانو بندگانو بوتانی جوڑ کریو یاد آغی قبرونا پاغی بسی چه کمدنو روانو قبرونا چه کمدنو بندگی بے کولا نو قبر او بوت قبرم سانم دے او وسان دے چه اللہ عبادت مقابلہ کرے چا عبادت کی گی نو آغا سانم دے او آغا چه کمدنو وسان دے دویمو چه اللہ سر ای صدار جوڑ کریو مشرکین بالملائکہ مشرکین بالملائکہ فرشتی تی کمدنو ارواح سماویو دوی دا بنات اللہ دی دا اللہ رب العزت لون دی نعوذ باللہ قرآن کریم ویل دی ویجلون للہ البنات سبحانه ولهم ما یشتهون دی با ویل چه فرشتی دا اللہ لون دی او دا اللہ پا دربار که دی سفارش کئی قرآن کریم دا غی اصلاح کرده دا او دا غی پا دی غلط نظریه ارد کرده سورہ نجم شپگیشتم آیات کی وی وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى قرآن کریم داغی اصلاح کی درمو مشرکین بالکواکب دا مظاهر پرستو د نور په پړک دو کشو د سپګمای د سورو دا غیر د کواکب په باره کې دا ستوري او نور د دې په باره کې یو عقیده دا و چې دا به صح مخلوق نه دی بلکه دا دو روح والدی دو جوان والدی دو عقل والدی یو نظریه داو دویم نظریه داو چه اللہ تعالی والا علم غیب ورکڑه ده زمان رنج و تکلیف راحت و فائده معلوم اولشی درم عقیده داو چه ده مخلوق نیک بختی و بدبختی نفع و نقصان دیتا حواله شویدی و ده دره و نظریو ده وجه نای ده آغی شکلونا و بوتان جوڑ کرل او ده آغی تازین دیکاو پا خپل خیال باندی لکه ده خواه بوتی جوڑ کر او ده خواه بندگی وی کولا پا ده خیال چه نور خوشحالوی زکا دار زد تیره دو یو برج ده برج ساور نور کاکا با خوشحالوی بادشاہ تا اینائی بولی لا ہوئی تا بادشاہ بندگی بے کولا و اڈر بے مانا وی بده دو خدای سوره ده او دا اللہ نائب ده دا نور الہ نائب ده د فرعون معنا و نائب الاله د فرعون د ټکی خپل معنا نائب الاله قران کریم د ستور واجدي ذکر کړی دا د ابراهيم عليه السلام مناظره سورت انام شپږو آیات کې دارنګ د ستور واجدي وایي اِنِّي لَا اُحِبُّ الْآفِلِينَ فَنَا بِرَاجِي وَأَنَّهُ وَرَبُّ شَعْرَا امام رازی وی وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَيَعْتَقِدُونَ فِيهَا أَنَّهَا حَيَّةٌ عَاقِلَةٌ نَاطِقَةٌ زن دن ورس فکمائی بندگی کئی او عقید لری چدا جوندی دی او عاقل لی او ناطق لی شیخ القرآن رحم الله تعالی الارفان کی ذکر کئی شیخ پختانو کی دا رسمو چی شمال طرف تا بے نخ پے کولے شمال طرف تا بے نخ پے کولے دی طرف تا آج زنی ہوئی دی طرف تا بیت المقدس تے خدا غلط خبر را بیت المقدس پدی طرف ناراضی پدی طرف ناراضی دایز قطب شمالی ستوره و او داغی بندگی شوی و شعران چی و قطب شمالی داغی بندگی شوی و پدی شمال طرف تا به داغی نخ پی خولی سرگوزه که زمون گوٹل که شپاو آزمان تالیمه اولا نا شپاو نمون گوٹل که کشو نواغ استل لس روپه کشل روپه کٹی راکو نا برنده گونتوان زکت کسم نا نراتا قبل معلومه و نراتا نرخاتو و شپاو ناوستو یو کاکار آگه باباو ما تا وی پردو که و زوال خو پنجابی ویلا ما دې زتاب دې خبرو نه پوهېږي چې څه کړو پورته ان بیا وای ویډیو اس طرح پاو کرے قبله طرف ته غوتونی والا اس کے پاو کاٹ دو اور جو اس طرح پاو کرے شمال طرف ته تو اس کا سر کاٹ دو ناګه ما چې صدا څخ پې کړو هوټل کې وکټ را نه درته څه مست پتو دا چې ودا دې چې خپې کوي سر دې کاټ کوي د بلې جیوی نو دا دې طرف ته پې کولې چې کمنو باد غړل باد غړل قابلیت طرف تک پې کول عرف دادي دې کې نسته ضرورت نیوي ادب چې دې نو داد عرف دادي وي عرف کې تم استاد مخامخ نه ستو تخفي کې مدا باد غړل کېږي باد غړل کېږي نو قبله محترمه ده نور څه داز غړ ګناه نه نه خو ادب خبره ده یا قرآن مخی تپروت تے قرآن تے تڑیخ پی کی نو بدا خبر را تا دا عرف خبر را تانوی سے برای محلہ ذکر کئی اوزائی کے چھے یو سڑی ماں تا ہوئے چھے سڑے پکٹ کے ناس کی او قرآن مجید کا تایی نو دا اصو وجہ دا دا سچے دی ماں تے چھے بیدے بیدہ دی ماں تا ہوئے چی او سڑے ولاڑی چی او سڑے ولاڑی او قرآن کت پروتی نبیان پی میں شدانہ دا بیدہ بی میں آگا کل جنگاو میں آگا ماں تا ہوئی چی اعتبار خول لے کا فرج لدے نو ایک اعتبار فرج لدی خدا خود ولاڑ سڑیم بارا لے خدا قرآن نبارا شو او که اعتبار خپول وي چې په کټ کې او سړی ناستې خپې کته کړي دي نو د ده خپېم کته دي د ولاړه غم کته دي ما ورته وي چې ته بې عقله یې ما ورته وي چې دې نه اعتبار خپوله دی او نه اعتبار فرض لري دا اعتبار عرف لري چې عرف کې ته په کټ کې ناستې استاد کته ناستې نو دا بیا ادبي نه ده او که ته ولاړې استاد دې ناستې دا نه د بیا دبي په دغه شانې قرآ کریم سره ده چې ته کټ کې قرآ کریم کاته او ته په کټ کې نه دا بیا دبي ده دا بیا نبی دا نو دا دې کمنو دی اور خبره وي دې طرف ته په کولو کې اس مسئله نشته شمال طرف ته دې ګړو سو بیا ادبی می ادبی نشته اوسم خلق کټ چي دي چې اچي دې طرف ته ولا باندې راولي دا دې ته الټه وي دې الټه اچولې دې طرف ته ولا باندې راولي دې طرف ته راولي خو دې طرف ته نه راولي په دې طرفونو کې څه مسئله نشته په دا قطب شمالي د وجه نه به دې طرف ته نخ پېکولې دې طرف ته به نخ پېکولې شیخ سعدی وایي یو سړی وایي او هغه نجومي و ځان ته به وي چې د ستورو د وجه قسمت معلوم و ما د ستورو د وجه قسمت معلوم و یا ورځ کور ته راغی او خدای د بل تړي سره غپ لگاو خدای ډیر غوسه شو خو بل جوړ کو چې تر هغه ته څنګه پر دې تړي سره لګیای شیخ سعدی وایي په سیو نیک تړي ورته وایل تو با روز فلک چې دانی چیست چون دانی کې در سرای تو کیست په تو با روز فلک چې دانی چیست وی تا تا با دا اسمانونو دا خبرو صفتاو لگی چون دانی که در سرائی تو کیست چه دانا تا پتنیشت جستا کور کی سوکتی دا پل کور دا حال نا خبر نی او دا بر اسمانونو خبر کئی نستوری آجزان نی قرآن کریم سخر شمس والقمر وی ولقد زینا سما دنیا بمصابی و جعلنا رجوما لشیاطین قرآن دستور و فائدی ذکر کئی الوحیت تی کمدنو دا آغی فائدہ ندا او آغی کی دو الوحیت زائی نشتے اجز قرآن ذکر کی سالورمو مشرکین بالجن چه جنات او پیریان دای دا اللہ سرعی صدار کرو دا جنات او دا پیریان و بارا کی دا آغی واقی دا داوا یو غلط نظریه دا وا چې دا الله او د دې خصوصي رشتہ ده یعنی د الله نیابت ورکړې ده ولی عهد مقرر کړی دي نظر کارونه دې ته حواله کړی دي دوی می دا وایل چې دې غیب دان دي دا پیریان غیب دان دی درم داویل چه پا نفع و پا نقصان بانی قادر دی او دا جلونو پا بدلولو قادر دی دا دی دریو غلط و نظریو دا وجه نای دا پیریانو پا نیم بوتان جوڑ کرل درگاونه جوڑ کرل لکا غزا بای غزا پیرائی وا غزا دی کمدنو پیرائی وا داغیم درگای جوڑ کرده و نبی علیہ السلام خالد رضی اللہ تعالیٰ نو اغیب سیولی گو دا غزا من جاورو ویل اغزا شدی شدتن لا تکزیبی علا خالدن القل خمار و شمیری شاو بڑی ہوا دو پٹارتاو کا او پا خالد سخت عاملاو کا فا انکل یوم الا تقتلی خالدن تبوء بزلی آجلن و تنصریم فیکنن دیشه کمدنو خالد پریخو دو او دی نو آجو نو زلت کے باقتشی او سباو برباد بشی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاغی عملو کڑاوی ویل اعوذ ذا کفرانک لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد آہانکی اعوذ ذا کفرانک لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد آہانکی اعوذ ذا استانا قدری دا استانا انکار ما اللہ تعالیٰ کتاب لیدلے دے چستائی کمزوری بیان کرے دا د پیریانو بوتانې جوړ کړیو قرآن کریم وایي انہو کانا رجال من الانس یعوزونا برجال من الجن فزادو امراقا اغیبا دی پیریانو نمدد گفتا او داغین او پنا گفتلا پیریانو ماماگانو تاسو خفل کردوالی منگل خفل کردرا کئی ماماگان بے ہوتا بیلا ماما خلق چیز کم نیری گی ناغتا ماماوی پولیس ماما را گئی نو دی با دی پیریانو یردل نو ماماگان بے ہوتا بیل گی نیز دی پلار پیریانو کی وعده کردو چواردوی ماماگان بیلا ماماگانو ماماگان به وتویل خپل کړهواله موږ له خپل کړه راکې ته خپل کړه نشي ګرځولې چې خپل کړه په پیریانو ګرځای او په ځنګل ته چې ورالل نو وایل به اعوذ بکبیر هذا الواد اعوذ بکبیر هذا الواد کردم ابن صاحب انصاری او خپل واقع ذکر کړی دا شمونگی والاقی تطلیو لیس پنکی آوازو کو یا میرا الواد جارک یا میرا الواد جارک فنا دا مناد اللہ نراو یا سرحان ارسلو وی منگ سوک لیدل نا او آوازو شو چیا شرم قفرید دا گڑا خوشی کا وی قسم نے اگه شرم قفرید پری خودلا والله ما به قضيهن قسم دې که پاغي کې د غاښت نه خوا شر مغدزان پیری د ځان شر مغ جوړ کړو او ګړې اوچا تکړه بل پیری ول आवाज ور کوي پرې دا وتا پدی به د خلکو عقیده خرابولې د خلکو عقیده به خرابولې پیریانو داغي بندگی به کوله قران کریم د پیریان واجزی او شیطانی هغه چې کمندونو ذکر کړی دا چې پیریان عاجزانو پیریان عاجزان دي عاجزان دي او په غیب باندې نه پويږي پای کې د خدای توپ ځای نشته دا مشرکین بل جن د دې سيزونو عبادتونه شویو د دې عبادتونه شویو الله تعالی سره یې صدر جوړ کړیو قران کریم مشرکانو سره خبرې کوي دغه مخلوقات عاجزی بیان کی او مشرکین چې کم شبهات یې مداغې جواب کوي چې دې سره کې سخړه پاتې نشي هغه مشرکین شبهات یې یو د توحید نه انکار کوي دویم خصومت او جدال کی دریم غلط وسیلی سالورم د مشران و تابیداری پینزم دو گمان تابیداری شپاگم غلط قیاس وم پالا باند افترا آسم اتباع ده کسرت نهم نائبان نیول دا نه ده دی شبهاتو وکان فی المدینه تیسا تراتم یفسدون فی الارض پده نهو بانده بی توحید رد کو او خپل شرک بی ثابتو قرآن کریم داغی جوابو نکی او توحید چه کمدنو ثابته ای اغیی سرا مخاسمه کئی مجادله کئی دا اغیی سرا او دا اغیی دا دی مرض اصلاح کئی دا دره مدله و چه قرآن کریم اغیی سرا خبری کهولی سلوره مدله چه قرآن کریم اغیی سرا خبری کئی نو اغیی دی الیهود الیهود دی زان تا دی موسیٰ علیہ السلام تابدار ہوئی تورات تاخیری کتاب ہوئی روز تو بل کتاب نمانی او نه بل نبی مانی نه بل نبی مانی مذهبی کتاب داغی تورات تے اس وقت بائبل ہوئی او داغی چکم از فقی صدا واغی تا تالمود ہوئی تالمود وطا ہوئی تورات اغی کی اسفارو صفر و تکوین پائی کی دا پیدائش رازنو دنیا سنگ پیدا شو انسان سنگ پیدا شو صفر و تکوین دویم صفر الخروجو دویم صفر الاحبار سالورم صفر العدد پینزم صفر الاستثناء داغی شرح لکلوی تورات شرح لکه زمون چه حدیث کی النبیم الترغوم مدارش دا داغی شرحه وی تفسیرون ای لکلیو دا دی قرآن کی نم یهود دے اہل کتاب ام وی یهود ام وی بنی اسرائیل ام وی دا یا یهودات منصوبو چیزه یو نکو او یا انا هدنا الیک چراگر زیدلیو توبای استلیو نیلویس ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل یهود تحود نده او تحود لکه دا اوخ چه بانی تڑه سوری و دا مخی رستو کی گی دا سه دا کی جاوه چه مخی رستو کی گی نو دی دا تحود وی دی با چه تورات وی نو دی بدا چه زنگی دلو اما مخی رستو بدا چه دیر تلل دی با جن آغی با فرمایل چه تلاوت پتیم که دا دیر جلقی دل نریخو که غیر اختیاری لگ سر و لقی یا لگوڑا خیجی نسا خبره ندا خدا بیسی جی پخپل زنگی دل اللہ پخپل زنگی دل خدا لکسونی دیزنی بکی خالص مکی لجی را جی دی بلا جی دا سی دا بی اخپل طریقی دی سوک دا سی پو گوڑ زی را جی دا سی دا سی دی دا سی دا سی او سوک بکی نیز زی را جی دا سی لوی اقیسی نو دا غیبا دا فرمائل اوس وقت که دا اینم آغا اسرائیل لے اسرائیل و توئی کتابونو کی دیتا سیہونیا ہوئی سیہونیا داد دی مذہبی غر لے سیہون لکا زمنگا غار حرا غار سور نبی علیہ السلام چې کوم غرونو باندې تللی دی دای زمون دین سره لږ تعلق دی دای چې کوم غر دی نو هغې ته سیحون وایي د بیت المقدس چې کوم خار دی د هغې خار نوم یروشلم دی دای مذهبي خار دی یروشلم سیحون دا غزائی که بوئی داود علیہ السلام فیصلے کولے چھپا کم گٹ بناستو آغا گٹ وئی برطانیی تختولے دے او دا برطانیی دا وزیر اعظم چھکم کرسائی دا نو پاغی کی اغا گٹ تے نو دی دیر اسرائیل برطانیہ کی یہودو او داغی پارلیمنٹ کی دیر شرکت اختیار کردے تردی چی پارلیمنٹ دری حصی کی نو دو حصی پکی یہودیان دی یو حصی پکی برطانی خپل خلق تے او دی بدی سم آلتاناس تی چی منگ بردین دا غگت تصور دی کرسائنا چی دا گت منگ او تختاو او سیہون تا موڑو انو از منگ آغا خدای براشی او ورلڈ آرڈر با قائم کی ورلڈ آرڈر آغا با قائم کی بطول دنیا دو جا لیا دی دو جا لیا دی نا آغا براجی او آغا با بطول دنیا باندې ورلڈ آرڈر قائم ای مذہبی خار یروشلم نے او مذہبی غار سیہون نے سیہونیا پنم باندے پننٹ کے مواد ملاوی گی سیہونیت نن سبا دنیا تلو یا خطرہ دا یواز اسلام تانا یواز اسلام تانا ددئی نظریہ دادا چھے پا دنیا کی بہتر قوم منگیو دے یہودونا علاوہ چھے سوکتی واغل انسانی شرافت نشتا علب و علی چھے اگر دے یہودو خدمت کی کھدے یہودو خدمت نہ کی نو اغلا انسانی عزتم نشتا اغیو تا انسان نوی وی دی یهودو نیلاوه چی سوک تی نو اغا پشان دی گردو دی بیزو دی چی زمان ست ام خوخی نو منگ اغا تیم حلاله ولیشو او ختمه ولیشو و دی نظریه دی بانده امریکا کی او فلم جوڑ شوه و کتاب ایم پی لکل ده انگلیش کی راغی نم ده دی ادر سائیڈ آف اسرائیل دی اسرائیل و دویم مخ دی ادر سائیڈ آف اسرائیل داغی دویم مخ چاگی وی چر انسانیت شرافت دی یهودو نا علاوہ آغا چالا حاصل لے چا سوک دی یهودو خدمت کی او که سوک دی یهودو خدمت نکی نو آغای لده یهودو انسانی شرافت علوم نشتی دویم دا نظریه دا چه پا سالم دنیا ورلڈ آرڈر دا با منگا قائمو عالمگیر حکومت عالمی حکومت دا با منگ جوڑو چونکہ دا مسلمانانو نظریہ دا چھے ورلڈ آرڈر خلافت تے او پر طول دنیا با اسلامی حکومت مسلمانان قائمی خلافت قائم کرے ہمو او قائمی بے ہم انشاءاللہ دا وجہ کمدنو اغی قائمی دا دی وجہ نا اغی وی یہود چھے منتا دا طولو نا خطرناک مخیتا مسلمانان دی اسرائیل کو خپل پنجه کې غصتی دي دا نصارا او خپل پنجه کې غصتی دي او نور قومونه وي زمون کیسه شي کوله سیوا د مسلمان نه د دې وجنا مسلمان سیاسی طور مفلوج کول اقتصادی طور مفلوج کول مذهبي طور مفلوج کول دا درې طریقو سره دا چه مسلمان سه طریقه سره کیږي نو ختمه وای سیاسی طور مسلمان یووالی تمه پریدا چې اسلامی بلاک جوړ کی چې ټول قومونه یو شي دا مه پریدا اقتصادی طور قرضدار کا چې څه سوای هغه بکې او مذهبی طور په دین کې ولا شکونه پیدا کا او بعد ملائکا په جنکو او پالکانو په شرابو راوړو. دا درې واړه طریقو سره مسلمان کمزورې کا زکه مونږ ته دیوال داوي د دې دین نظریه ته عربی کې ویل کیږي العلماء او په انګلیش کې وته ویل کیږي ګلوبلایزیشن. ګلوبلایزیشن د هندستان یو عالم دی مولانا یاسر ندیم دا یو کتاب دی ګلوبلایزیشن اور اسلام پاغی کی مواد ستا نور پا نیٹ کی چه الحولی موار کی انو بلا مواد پیشتا دے نداغی دا نظریہ دا چه ورڈ اڈر چه دے ندا بمونگا قائم ہو مسلمانانو لخل دشمن پی جندل پکار دی د دې غټ مرض عینادو چې خا کې پیژندو دښمنی یې کاواله خو معلوم وتا هو عیناد کو زد او عیناد دوی می غټ مرض تحریف او درین دنیا په دین غوړه کول بدین غره کول. قرآن کریم دیل دعوت هم ورکی په ترغیب سره احسانات درم ورد عذابون هم یادهی دویم عذابون هم ورد هم یادهی چه تاسو نو منل نو ما عذاب در کرو کونسو منو منل نو عذاب بدل در کرو او درېمه طریقه خباستونه او ګندګۍ بیانولي چې خلق په دوکان شي او مسلمانانو ته وایي چې اسنه چې تاسو کې هغه اعمال راشي تاسو کې هغه اعمال راشي. او قران کریم د دې د علمي خاندانو او سره د علم خراب شيو نو قرآن کریم د دې اصلاح ډیره کړې ده او ګنده اعمال هم د دې بیان کړې دي. اوسنی وخت کې چې کوم منسوبې دي نام د قرآن نبی معلوميږي دا خپل دو مقصدونه چې دي خپل انسانیت او خپل حکومت د دې لپاره دي څه څه کوي ناغم قرآن کریم بیا ذکر کړی دی. پینزم غلط اڈالا آغا عیسایانو غلط جماعت او نمنون کو ڈالا عیسایانو نصارا نصارا چو د عیسی علیہ السلام اخیری پیغمبر گنی او انجیل اخیری کتاب گنی ناغن علاوہ نبی علیہ السلام یا پیغمبر نمانی او یا دا عربو منی. نصارا و توی زکا چه دهی نحن و انصار الله ویلیو او یاد دهی چه کم مذهبی خار ده اغیطا نصران وی ناصران و یا نصران چه کم کس حل تسبق وی اغیطا دهی مسیح ناصری وی لکه زمون کې یو څه چاته مکیولي کې چاته مدني ودایتا مسیح ناصری ودینا سارا و تزکوی دیوان رهبانیت غالب و دادی و بیدت رایست و قرآن کریم داغی بیان کرده رهبانیت او فیرتوب پی غالب و قرآن کریم د دې غلط نظریات هغه ذکر کړی دي چې عقیده کې دې تباو د قولوهیت درځای کړو ان د عیسی علی السلام ته ابن الله وی چې عیسی علی السلام ته الہ وی نو عقاید دوباره کیوم د دې شرکیہ قائدو دارنگی عملی طور عملی طور دئی کے ڈیر نقصاناتو دا مسلمانانو پا خلاف کی حکومتی طور مقابلہ عیسائیانو کڑی دا افرادی طریقے سره یهود کړي وار شخصی طور او چې حکومتونه را پاسېدلی او اسلام خلاف کړو عیسایانو کړو د مسلمانانو جماعتونه روان کړی وي د مسلمانانو نارینا و زنانای شهیدان کړی دی ډیر زیات اوسم د حکومت په تور چې یو حکومت او قوم به حیثیت قوم د اسلام خلاف را پاسی نو هغه عیسایان ډیر دي عیسایان دي د اسلام خلاف مال او قوت لیسایانو استعمالیگی او مازغد یهودو عیسایانو یهودیانو دا مسلمانانو خلاف اتحاد کرده قرآن ویلیو بعضهم اولیاء و بعض زنیاران دا زنو دی 51 نمبر آیات دی سورۃ المائدہ کی نو دی 1830 او دی نمخ کی دی اتحاد کرده دی چه زمنگا استاس و منز کی اختلافی مسئلہ دی قتل عیسیٰ دا دعوی یو طرف تکو او دی اسلام و دی مسلمان خلاف بیوسو نو یهود مکار دی نو مال و قوت ده ده استعمالی گی او مازگو چی دی نو ده یهودو گویا کچه عیسایان ده یهودو زرخرید غلامان دی عیسایان چی دی ده ده یهودو زرخرید غلامان دی پا اس وقتی شاگه یه کم طرف تا جنگ للی گی نو جنگ للی چه یهود کم طرف تا آغا چه کم ننو مال والا پا کم جای لگئی نو دی آغا جای لگئی دی اسلام خلاف مال او طاقت دا عیسایانو استعمالی گی او مازغد یهود استعمالی گی بلا حربی دی چه عیسایان دا مسلمانانو خلاف کئی خدا جوڑی کڑی یهود دی او خورای ټول عیسایان که استشراقی فتنه دا که الہاد دے دا ټول خورای عیسایان خوشات ایلاس دے یهود دے مسلمانان پا خپلو کی جنگاول مولان پا خپلو کی جنگاول دا ټول چې کمندونو کوي عیسایان خو په خودنه دی یهودو باندې دی یهودو باندې او قسمه قسم فتنې په مسلمانانو کې چې کمندونو راوچتای او د اسلام خلاف لوی بلاک د کفر هغه جوړی وحدت جوړ کړم دی او جوړیوم کبیر الاقوام دی نو دا د مسلمان خلاف استعمالی کی د مسلمان بتایید کری استعمالی کی اقوام متحدہ حسی چه کم دنو اقوام متحدی دی اسلام دا پارا پکی او خبر نید دا مسلمان دا پارا دا غی چه کم دنو خپل اتحاد دی او نیو ورلڈ آرڈر بنیاد اغیی خیلے چه پر طول دنیا کے با قانون یوی قانون با یوی او طول دنیا اقتصادیات با یوی اقتصادیات دا قانون دیو که دو دا پار جمہوریت راوی استو او دا اقتصادیات دیو که دلو دا پار ملٹی نیشنل کپنای راوی استو کپنای یہ راوی استو پاغی بانی چه کمدنو آغی نیو آرڈر وی من قائمو نیو ورلڈ آرڈر نو دا لوی دشمنان دی اسلام مسلمانان نن دا دین ازان نخبری پلو که پیو بل لگیا گی پیو بل چه کمدنو فاتوی لگئی چه کم اصل دشمن دن آغی پر خود لده چه یهود و عیسایان دی دا غی دا پلانونو نا دا غی نای چه کمدنو زان نا خبر کرده شپاگم اڈالا دا نمانون کو او مرز آغا منافقانو نفاق نفق سرم توی لکیگی دین ځان پناه کوي دا خپل نظریه او سوچ د ځان د پناه کولو یو ذریعہ ګرځولې ده دا مسلمان نه پم ځان پناه کوي او دا کافر نه پم ځان پناه کوي مسلمان د طرف نه خطرې وېستای چې دا کافر د طرف نه خطرې وېستای چې دا مسلمان دې زو غټ کافر دې دا نفق سورنت ہوئی اذ یخرج الیرجوع من نافقائی ومن جوہره شیحت لیتقصعو دا نافقات ہوئی دارنگی نفاق چلے منافق آغا کجوری تاوی چه دا پاس نا کولی زند نسخایی نا آغی تا بیویلا آغی کجوری تا هادا تمرم منافقون قرآن کریم دا دیو خاص نظریه دا پارا او دیو خاص جماعت دا پارا نوم کو عربو دا مخیر یو ڈلی دا پارا نمکڑه نو دا قرآن کریم دا یو ڈلی دا پارا نمکو چاگم فات پرستو بزدلانو او اغیق پل عقیده دا مفادو تابع کڑه وار پل نظریه دا مفادو تابع کڑه وار منافقان دری قسمو یو قسمو چاغی بالکل صرف پخلی زان دا مومنان وی او زلن اکلک کافیرو دا یو قسمو دا منافقانو لیڈرانو لکر سلولی زوی عبد الله ابن ابي ابن سلول دویم قسم وو چاغی شکیان وو مزبزبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا شکیان وو چیر کو پک مڈڑ سملی چیر دا پیغمبر بچی کی اوکا غلط پئی دا قرآن بچی کی اوکا غلط پئی شکیان وو دریم قسمو چه مفاد پرستو چه آغای ایمان لرو مومنانو خود دنیا فائدہ دای راجح اگر زول پا آخرت او دو دنیا ضرر دای خطرناک گند آخرت نا نو دای دنیا چه دا دای ایمان کے زور نو ایمان کے زور نو شاقی چه کمدنو آخرت اللہ و پیغمبر راجح کڑے پا دنیا باندے نو دا ایمان اس ایمان نرے زکا ایمان آگئی چه آغا اللہ و پیغمبر او آخرت پا دنیا راجح ہو کرده او آغا دین مخ کی کدار سنا او دی و یرجحون و یقدمون الدنیا دنیا بے مخ کی کولا نو کل شین خلان مقصودی ہی فقط لگا هر یو شید د خپل مقصود نه خالی نو لغوي د دې د ایمان لغو په دې کې د مقابله طاقت نو زګه قران وی و ما هم بمؤمنین ایمان په کې وای نشته دا ډیر خطرناک وو دا که شرم چې د شرم په شکل راشي داغن ازان بچ کول آسانی خوش شرمم چه بزان بانی دا گرد سرمن واشی پا بانده پی دوکشی وی که دا گرد دا او پکین آغا شرم خی نوانا کئی دیر خطرناکی مفسد چه دا مفسد پا شکل راشی دا نقصانی نده دن سڑه زان بچ کولشی خو فسادی و مفسد چه ده خیرخوا پا شکل راشی او ده مصلح پا شکل راشی نو آدم علیه صلاة و سلام اموی فی ما تصفت و چلی بستانو پا درو غالی فقاسم هما اینی لکم آل من الناسهین اللہ تاوی ما تصفت و چلی بستانو پا درو غالی نو پا دغا بنده دو ککی گی د دې وجه نه قران کریم د داسې زبانی او کاغذی مسلمانانو دا غي ډیر خبره غسته ده دا غي ګندا عملونه هغه ښکارا کړی چې په دې څوک دوکا نشي وای وجه دې مسلمان نه کلمه وای اشهدو وای قسم وسره خوري او هو لد الخصام دې الله دې لوی دشمن دې لوی دشمن دے دا اللہ دے دین قرآن کریم دا دی خلقو دیر زیاد چه کم دنو خبر اغسطه دے او دا دی دا مرضونو اصلاح قرآن کریم کئی کاغذ کم علمائی مرضوی او کاغذ کم دنو دا شهوات و مرضی قرآن خیا دغه کړی دا اصلاح کړی دا شپږ مرزونه وغټ شاول الله رحم الله حجت الله کی والفوز الكبير کی دا ډلې ذکر کړی دي سالور مشرکین يهود نصارا او منافقین نبی عاشا سے ذکر کری دی لا تعصب ان المخاصمت آما قوم قد انقرضو دا مو آیا چه دا قرآن کریم جگڑا و باز دا دا سی قوم سر و شغیقینی ختم شو بل هم اليوم موجودون بلکه غین نمشتاره بیاوی بی طریق القنموزج دا نمونی پا طور باندیوی لی این شیطان ترا انموزجن لی اولا کستا خوکی چه دا مشرکانو نموناو گورم نوی دا قبرونو تواب کون کی آغاو گورا وی کدی یهودو نمونا کتل غاڑی نو فانزور الی علماء سو ناکار مولیانو تو گورا آغا مولیان شاغی دنیا راجع گرزی بدین باندی اخفل علمی دو دنیا ذریع گرزو لیوی او ای کده نصاراو نمونه قتل غواړي نو ده پیرانو اولاد گدی نشینو گورا او کده منافقانو نمونه قتل غواړي نو فانزور الام صاحبی الامارا ده بادشاہانو سرچناسی سیاسی لیدران ده غی حالو گورا یاره که یو آیات ده مشکل شو شریسایانو بارک یو آیاتو نپوی دی پیچه ده ده قرآن سنگویلی ده سی خلق لومی بی پیران سی گوا بی ده سی بابی پویی گی ده سوایا ما کده منافقانو بارک یو آیات مشکل شی چه توای چه ده بلا سنگ خلقی چه ده سی کارو نکی وی ده پلی زمانی سیاسی لیدر گولا ٹک پا ٹک پا تی پویی گی ده سی با پویی گی ده سوایا ما کده یهودو بارک یو آیات مشکل شو نو دنیا دارو مولیانو تا گورا چه علمی دو دنیا زری یکڑیوی پس اغیی تا گورا دست با بی پویگی چه اوڑ اشکال بری پاتیگی دا ندا مطلب مغمخ کیوی دا قرآن دا دلو سر جگڑا ندا قرآن دا مرزونو خبرکی دا دیو جن عمر رضی اللہ تعالی نو ویلیو این بنی اسرائیل قد مزاو وانتم تونون يا امت محمد ان بني اسرائيل قد مضوا بني اسرائيل لال تیر شو وانتم تونون يا امت محمد اوچ بني اسرائيل بني اسرائيل وئی تاسو بات مراد ایو اوز بگزان گورا حسن چی آغا چیزونا بتاک پراتی آغا مرزونه چرتتا کی نئی دا نمانون کی ڈالے وی شپاگ مرزونه داغی چه کمدنو اصلاح داغی نمونه مختصر تعرف تیر شو وما ڈالے دا منون کوا داغی لقب مومنان و مسلمانان دی مومنین و تا قرآن وی او سماکم المسلمین مسلمین و توئی زړیو ملال ورکړی باطنی نه الله وین مومن ظاهر مال او بدن نه الله وین مسلمان لکه څنګه چې الله منلې وی نو د قشانتی الله په عمل کی وی نو مومنان او مسلمانان دي ده ایمان ده زلن شروع شی پا اندامونو ختم شی او اسلام ده اندامونو شروع شی پا زلن بانده ختم شی نو آره یو چه خپل منتحات او رسی نو یو شی شی ده ایمان او اسلام پیدبار ده ابتدا سر جدا جی او پیدبار ده انتحا سر یو و قرآن کریم مومنان و مسلمانان و سر خبری کئی کل دی تا حقون عوالا کئی چه تاسو منی نو دا کوئی او دا مکوئی اعمال و تاوالا کی زیمواری مالی بدنی دا اللہ و تعالی دا دین محنت جهادو کئی جایدو قاتلو راغی ته ذمہواری حواله کړي را ایمان او اسلام صرف د نوم نوم نه دی بلکې د دې په تقاضا به چلےږي راغی ته کوم دنو ذمہواری حواله کړي ذمہواری حواله کړي دویم اغی لکل کلا تسلی و تشجیع بہادری ورکی تسلی والا ورکی تکالیف بے تسلی والا ورکی کلا والا بہادری ورکی او کلا والا زورن ورکی بسستائی باندے چی سستے گئی ما کلا والا عجرنا و ثوابنا ہوئی ندا قرآن کریم دی اول ڈالو سره خبرې کولې قرآن کریم چا سره خبره کوي نو هغه و جماعتونه هغه چې کمدنو بیان شو سلورمه خبره قرآن کریم خپل خبره څنګه کوي انداز بیان د قرآن چې قرآن کریم خپل خبره کوي په وې کما خبره کوي نو خبره اوسه چا سره کوي نو اوسه اوس کوي څنګه نو قران کریم انداز بیان خپل خبره قران کریم څنګه کوي دا مضمون ډیر ضروری دی چې دا او پیژنې نو دا یا سورو په میان کې ربط دا ورته بالکل اساني بلکل اشکال بدتا انشاءاللہ نبی خوچ بدی بانی تزان پویا کی قرآن کریم دعوت ورکی دعوت ورکی قرآن کریم دو قرآن کریم طریقہ دعوت سورة النحل یوصل پنزیشتم آیات کی ہوئی ودو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ودو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن دعوت ورکه سبيل رب پلتا سبيل آغا تخبری وی اغا ته خبرې وی غیلا دعوت ورکای نو طریقه به دسی یو دعوت بل حکمت دویم دعوت بل موعظه الحسنه دریم دعوت بل جدال دعوت بل جدال دعوت بل حکمت یعنی تا چیز کمی مسئلہ وائی نو آغا مسئلہ پا دلیل ثابت آگا دویم داغی دا منلو فائدی او دا نمانلو نقصانات کو خوایا درین کده چادلو کسو شک شبهی ستا خلاف نو آغا ختم کار دا دری طریقی شوی حکمت دلیل وایا موعظه حسنا زړه ولا نرم کا فواید او نقصانات وایا نه منلو فائدې نه منلو نقصانات او کذړه کې سشک شوبه و داږي جواب وکا هوا جا دل هم دوی مدادا چې ستا مخه تا کم کلسی مخاطبی نو کلا آغا علم پسند دیوی سنا سعیل مکڑی وی ناغتا با دلیل وائی دویم قسم خلقی چاوانی خالی و ذہن بس اغیی پا معمولی ترغیب پا فائدهی پا خودلو باننی یا پا نقصان خودلو کار کئی ناغی سر موعظه حسناو کار درم کلمه مخاطب داسی چه داغه پا زده که با استاد خبر مخالف خبره ای شبهات پی داغه با لرکول غواری او نوی بلاغی پا زده لیکل غواری دا با لگ محنت غواری دا با لگ محنت غواری دعوت بل جدال دعوت بل جدال دا دری طریقی دا دعوت شوی اوس قرآن کریم سورتی داغی و دعووی تا دیاتو خبرونا مقاصد سمانیونا اوسا دعوو با ثابت اول غواری دعوو با ثابت اول غواری دا سورت طول آیاتونا داور دعوی سر لگی دعوو با ثابت اے او دعوه با واضح حقه دعوه دعوت بالحکمت شاق پل دعوه سکا ثابت کوسی کا واضح حقه کا دعوه دعوت بالحکمت بیاد اقبل دعوی فوائد ہوا آیا دمانلو او دنمانل نقصانات او خایا سورت کی بزن آیاتو نداشی اغه به موعظه حسنوی دریم کل صورت کې و د شبهات او جوابونه وی جوابونه وی دریم کې سمایاتونه به صورت کې داسي دا به ټول دې داوی سره تړلې کیږي اوسرا چاول دعوت بل حکمت چې ته مساله ثابته ای ثابتای ہے ثابتول دا پارا قرآن سلور طریقی ہوئی یو دلیل عقلی دویم دلیل نقلی دریم دلیل وحی سلورم الحلف د دعوی دا واضح کولو دا پارا قرآن کریم دری سیزون ہوئی ادخال الہی مثالونا تنویر برداوا درین سیزوی ترغیب تبلیغ د دعوی تا چه دا دعوه را سوال غالی دیل ترغی پدی که تشجیع وی امور مصلحه وی تسلی وی عقبات وی امتحانونا او طریقه ده تعلیم بی طریقه ده دعوت او سوال چه دعوت ثابته ای ثابتول بسوسی زنو تو با لکس ساتو شه تمام اولی غراو رسوی که سالون چه زنو دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وحی الحلف وزدا په صورت کې رااله زګه چې تکل بیان کو لکه پرس کمن لومبای مساله توحید وایو یا ایو الناس اعبدوا ربکم والهکم الہ واحد الله لا اله الا هو مساله توحید دی ویلا نو پتا باندې به اشکال کیږي چې دا مسله زمونږه عقل نه خلاف تا سورۃ الصاد 3 آیات اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب دا مسله زمونږه عقل نه خلاف تا زمونږه عقل نه تسلیمای چې څنګه یو ذات ټول کارونه وکي قانون خدا دے چه لا یصدر الواحد لا یصدر عنه الا الواحد یو یو کار کول شي نو الله څنګه دا تمره کارونه کوي دا زمونږ ذهن ناخلی دا زمونږ د عقل نه خلاف تا اوس داسې آیات راغی چې هغې کې د عقل دلیلونه وو نو د هغې ربط په دا وي چې ولې دا د عقل نه خلاف ته څه نو ته دې ته وګوره الله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الله الذي رفع السماوات والارض بغير عمد ترونها نذيت الرهنما ويداقل مطلب دو قران د الى اولين بغير دار اوچت کا دکایات او د دې سړی نه ته تاسو کا چستا عقل دامنی چدا سالم کائنات چا پیدا کړه تو کته وای چې دا سالم کائنات الله پیدا کړل نو ولستا جس نشي پورو کول پنځ پټیا دا د عقل رهنماوی دی کی کلا د اسمان خبر راوړي نو دلیل افاقی آسمانی کلا د زمکه خبر راوړي نو دلیل ارضی کلا د میان خبر راوړي نو دلیل جوی او فضائی کله د انسان د خپل نفس خبرې راوړي په دلیل انفسي او کله د دی نه تپوس کولي چې زه تا نه تپوس کوم ما یرزقکم من السماء والارض نو دې ته اعترافي وایي دلیل عقلي اعترافي چې د دی نه لږ اقرار والا نو بیا کله دی غلي شي په سکوتي او کله دی جواب ورکی نو الزامی چه دا منی نو داولی نو منی نو الزامی چه دی اقل که پڑ شو نو دویم دو ویل یارا دی مساله که تی آوازی دی مساله که تی آوازی اگه صورت سواد کی وی ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة وم نمبر آيات ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين دا مسلام نبي وابردا القرآن الكريم دي جواب کی دلیل نقلی رولی سنگا دی آواز ما دے ما سالکی دے آواز نئے ما داو دا ربط طریقہ ہی چھ سنگا ما سالی پسی نقل واقع شروع کی گی نو آئے ڈائریک زدے ما سالکی آواز نئے مگورا نو آلے سلام دا ما سالکڑی وا چھ یا قوم عبداللہ دا انبیاؤ نا دلیل راوڑی کل دا ٹورو نا پجاما نقلی اجماعی گی اگر سورة انبیاء آیت نمبر 25 وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون او کله یو یو پیغمبر تذکرہ وکي یا قوم اعبدوا الله والى ذن اقام هودا قال یا قوم اعبدوا الله والى ثمود اقام صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى مدين قام شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله سند آواز ما طول دا مسئلہ کڑوا وای قامون تو کول او زی طول انسانان تو کو کلتیر علماء یاد کی جالمان دا مسئلہ کڑوا او خیاران دا مسئلہ کڑوا لقد آتینا لقمان الحکمہ ان اشکر للہ فمن یشکر فإنما یشکر لنفسی فمن کفر فإن اللہ غنی حمید فإذ قال لقمان لابنی یا بنی وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اگر عالمانو خیارانو دا مسئلہ کڑوا اولیاء نیکانو داغی حالتون بیان کی درم کلا ملائک راوالی او گورا ملائکم وئی چه سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ملائکو حال گورا فصوافات صوفا فزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الهکم لواحد نو کلا نقل راوڑی دا وحوش و دا طیورنا وحوش و دا طیورنا او گوراد از مکی حشراتم دا مسئلہ کئی یا ایوانم لدخلوم مساکنکم لا یاسمنکم سلیمان و جنودو او گوراد هدوم دا مسئلہ کڑیوا احطو بمالم تو حدی واجه تو کامن سبایم بنا بحی یقین سنگ دے آوازی ما چتا سوائی تے آوازی درین بدئی وئی چیارا سید زانو آئی ہم یقولون افتراو این حاضا الا اختلاق نجد آمگرد زان درو جوڑائی آس دے وئی چمات وئی کی گی داغی دا پارا با دلیل وحی راولی قول انما امرتو وطوائی ما توحی کلی شویدا قول انی نوحیتو وطوائی زبان کلی شوی ما امرتو نوحیتو اوحی ایلیا انہو سمان برو من الجن نو دا دلیل راولی دلائل وحی وحی دلیل راولی ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح ونبينا من بعده ان انزلنا اليك هذا انزال ويراوي نزل عليك الكتاب بالحق دي تو من دليل وحي وايو دلائل فيسو بيان نمني اولا نسلم بڑے ناسي نبي اور تراوي قسم و قسم سو قسم دے یو قسم دے عبادت دے شاگی سرا شاعت عقیدہ دے علم و دے تصرفی دے علم و دے تصرفی نو دا قسم چیوی دا عبادت قسم دے دا اللہ نے لاؤ پبل شاہ جائز نرے ذکر نبی علیہ السلام ویلو من حلفا بغیر اللہ فَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ شَاهِدَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَسَمُهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دِوِي لَا شِرْكَ دویم قسمی د دوا د بارا چې بچا قسم کین او هغه ته دعا کړي لَکَلَ أَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ وَأُمَر دې ډیر شاه لام روکا انہم لفی سکرتیم یامون درم قسمی دا بددعا دا پارا دا خیرو دا پارا چه چابانی قسم کئی نو خیری مقصودی بددعا مقصودی سکلتو بنیتا یا علم تروا تسیر ناکام انتر فیل کدائی سکلتو بنیتا یا اِلَّمْ تَرَوَا تُسِیرُنَّا کَمِنْ تَرَا فَيْلْ كِدَائِ زَمَا لُنَا دِمْلِیشِ آزَرِ بُلُنُو بَانْدِ بُرْشَمَا کَمَا دَمَا كِدَا دَ غَرْبَ لَمَنْ كِ آسُنُ اُزْغَلَاو آو دُوڑِ مِ تِي اُچَا تِي نَكْرِ شَمَا كَفَتَ شُوَا نبی علیہ السلام آسان تَوِي اُوفِ بِنَذْرِ او دا اس لمن دا ورکا دا که دا دا غرد لمن که او دولی تی اوشا تی که اگه قسم کرده و چه زمان لونه دی ملی چیزه با دا کار کومه چیزه با دا که دا دا غرد پویخ که مکه که از غلومه و من دا بگر کوم دا دا بد دعاوی سالورم قسمی دا شهادت او دا گواهی شهادت او د گواهی یعنی هغه مقسم به چې کم باندې قسم کیږي نو هغه گواکی په جواب قسم هغه گواکی شداد کمدنو گواد پا دی را روان بانده تکه یو سڑه آغا دی کمدنو خوب والاوردی جوٹی ہوئی نصاور تاو قتل نصاور تاوئی چه خدای می دی غلطی نا خوب اگا جوڑ درستان آسوئی نصاور خوب دی درد گوایی ور گئی یا پیسبوک تان آسوئی چه تالا خوب درزی استاد خوب در دل د دې غوالي استاد دې جوړو مې قسمي چې بیګا دې کتاب کتلې دی یا دې بیګا تاجوت کړی دی یا دې بیګا فیسبوک کتلې ټول شپه کاسته وګورینو نو دا دې کندنو دا قسم به خوري لکه پارسی بانان وای قسم بلم مای ګونی تو و زلفې شب ګونی تو کی تو محبوب دې ربای تا په شرابی شوندو می دی قسمی او تا په تور زلفو می دی قسمی چه تا ده مینه قابلی ده مینه قابلی ندانی گیری چه دا شوندی او زلفی اجتون سر کئی خدا گواهی کئی پا دی بانی چه تا سر ده مینه اپلیشی قرآن کریم که چه کم قسمون اللہ کردی دی نها ده دی قسم دی تکاو صحفات صحفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرا د فرشتو حال پا دی گوا دی چین ایلاکم لواید چه دی فرشتو که دی خدای توب زائی نشتا دا آلیهن دی او دا بندگان دی او گورا دا اللہ عبادت کی صفون تڑی نو دیتا قسم دا شهادت ہوئی قسم دا گواهی وطا ہوئی د دې وجنه زمونږ استادان معنا په گواهی کوي وصفات صفن گواهی سب تړونکي په دې خبره گواهی چې نه الهکم لواحد کله قسم معنی تاکړی نو داغه نو مراد قسم د شهادت ته قسم د شهادت ته حقوقانو قسم د غیو پیجنده بل نه پیجنده د دې وجنه استادان معنا کوي په شهادت باندې او پا گواهی پا دی سنور و طریقوی ثابت اکی نو بیا واضح کول پا کار دی چه دا داول اگا واضح هم شی نو دا وضاحت دا پاره یو طریقه دا ادخال الهی فرمان شاهی دا جملی پا مینس که اللہ خپل خبر ذکر کی ها خبر پی واضح کئی دوی بی تنویر بر دعوی دعوی بیا بیا روڑی بیا بیا روڑی نو دیتا اول زل چی ذکر شی نو آغا تنویری او چی دویم زل بیا اول زل چی ذکر شی نو دعوی چی بیا دویم زل ذکر کئی نو تنویری نو آغا دا آغی اولانی وضاحتی درمه دا وضاحت دا پارش روڑی نو هم سیلا روڑی مثالو نه قرآن کریم کی ډیر مثالونه دي د مسلې د وضاحت لپاره نو وضاحت لام تل راوړي د واضحه کی دا داو بیانول پکاري نو د بیان له تشجیه او بادری ورکی مونږ وايي د آیاتونو کې تشجیه ده بادری د پنرشا او بیان کا دویم دایی دا تکالیف رسی نو تسلی داد گیرن تسلی والا ورکی دادن والا ورکی کلک داد گیرن والا ورکی چه کامیابی ستا دا دریم امور مصلحا اغاو تا ذکر کئی نیک اعمال چه دا کوا چه زرد مضبوطی دا دعوت پا بیان که دعوت میدان کی زلو مضبوطائی نو نیک اعمال کوا دکا چه نیک اعمال نوی نو زلو بری مضبوط نئی نو زلو مضبوطاوا پا نیکو اعمالو چه کم دعوت سره د خلوت رنگ نوی نا دعوت فائده اونی کی بیا نو خلوت کی لگ نیک اعمال کوا نو آغی تمام امور مسلحوائیو لی تثبت سالورم دائی خبری چه امتحانات برازی اغی امتحاناتو تا عقبات ہوئی عقبات کندونا دیرکے پاس کول شپگ امتحانات دا دعوت پا میدان کی دی شپگ دا عمل پا میدان کی دی دا دعوت پا میدان کی شپگ امتحانات سورة الانعام بیانی طریقہ را تعلیم بیان کی چه بیان کئی نظر موانع و رکاوٹو نا ختموا یو رکاوٹ دنیا دا متعزید من الدنیا دنیا محبت خلق و توائد زرن او باسئی دارنگ ترغیب الالآخرت او تحذیر دا وسوسی دا شیطان نا او ابتلاء بالنعم والنقم چه ده حالتونو نا فائده والی چه کل دربان تکلیف رازی ده ده نا فائده والا کل دربان خوشحالی رازی نو شکر رو کنا نو ده حالتونو نا عبرت والا نو ده دعوت بالحکمتو دویم دعوت بالموعظت الحسنه دعوت پا موعظه حسنه چه بیان کئی نو ده خپل دعوی او ده خپل مسئله ده منلو فائده بیان کا فائده بیان کا دنیاوی فائده بیان کا حقیقتا من بشارتی دنیاوی وایو ده دنیا زیره من وایو ده آیات کی بشارتی دنیاوی ده لکه سورت نور 55 نمبر آیات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الله بدل خلافت در کی دنیاوی فائدہ بیان کا کل دو آخرت فائدہ چی دنیا دم رشین دے ناو لگ وقت دا جمی ماجی کرده تیر بشینا دا دنیا فائده دا آخرت فائده بیان که دا قرآن دیره ذکر کئی ذکر دا دنیا لالچ ختمی او دا آخرت فائده دیره ذکر کئی نو اخروی فائدو که دا قبر فائده هم دی او دا آخرت فائده هم ذکر قبر هم اولنه منزل دا منازل دا آخرت نا دا قرآن کریم دا قبر خوشحاله ذکر کردی دی لکه صاحب یاسین تا ہوئی قیل ادخل الجنه زجنتا زجنتا دا هم دا آخرت تی اصل کی آغیت من بشارت اخروی وایو انا لهم جنات تجری من تحت الانهار زیر دا آخرت خوشحالی دا آخرت دا نقصان نے خبردار کا چکا زمان دا مسئلہ دے انا منلان ہو با شرمی گی او تکلیف بدا تورا سی گی دا نقصانو نے دا نمانلو بیان کا دا نمانلو نقصانو نے یو دی دا دنیا چه او با شرمیگی پر سوک کلی اوزی دلیل بشه پر تخویف دنیاوی یرد دنیا یرد دنیا چه تباہ و برباد بشه اگر صورت قمر کی ہوئی سایوزم الجمع ویولون الدبر سایوزم الجمع ویولون الدبر قل للذین کفروا ستغلبون کمزوری بکڑے شئی ذلیل بشئی دنیا یارا بیان کی دزید پارا قرآن نمونیم بیانی چه تیر قومون اللہ تبا کرو ناغیتا موائیو نمونه دا تخویف دنیاوی دا یاری دنیا نمونه دویمو یر الاخرت تخفیف اخروی یر الاخرت تخفیف اخروی و توائیو کل قرآن کریم فنما نلو فغلط و خبر و زورن ورکی رتنا دان دپت اغیط منگا زجر وائیو کل زجر پہ انکاری او کل زجر پہ صفات زمیموی او کل زجر پہ اقوال زمیموی غلط خبری کئی نو قرآن والا پدی زجر ورکی چیزا سالا خبر ازالا کل انکار کئی دا مقاصدونا دا دعوینا پاگی والا زورنا ورکی کل غلط ملونوی پاگی والا زورنا ورکی اگی تا من زجر وائیو زورنا پختو کے اردو کے ڈان ڈپٹ ہوئی زجر دی سارا تذکیر بی ایام اللہ قرآن ہوئی دمانلو دپارا دا واس کی او طریقہ دا چدا اللہ نعمتون آیات کا او عذابونا تذکیر بی ایام اللہ او تذکیر بی آلاء اللہ دا اللہ نعمتون ورطور آیات کا ترغیب ورکا ویارا ورکا تذکیر بی ایام اللہ او تذکیر بی آلاء اللہ نعمتون یادول او عذابون ورطا یادول درم دے دعوت بالجدال دعوت بالجدال چیاغا نمانی داغت رڑکی سو شبہات کی نو آغا شبہات والا دسڑنا لڑکا دب دا شبہات ہوکا چیاغت کم جڑکی شبہات پراسی نو آغا شبہات والا دسڑنا لڑکا حقیقت قرآن جدال ہوئی قرآن کریم ورد جدال ہوئی مجادلہ وطوئی وجادلهم باللتی احسن دا مستقل طریقہ دا دعوت نو خو ضرورت راتو دی وجنے دو قدعو دلان دکڑے ندا او مستقل امر راوڑے دے او سرائی ویلی دی ہی احسن چنیتم خیستا بکار دے مسئلہ ہم خیستہ بکار دا و طریقہ ہم خیستہ بکار دا پس صحیح طریقہ بانی دیدار بیا قرآن کریم چھے پس توحید کم شبہات ہو داغی جواب ہم کئی پر رسالت چھے شبہات ہی داغی جواب ہم کئی چھے پا قیامت شبہات ہی داغی جواب ہم کئی چھے پا قرآن شبہات ہی داغی جواب ہم کئی پا جہاد شبہات ہی داغی جواب ہم کئی پین پاک شبہات الہی جواب ہوتی طول و مقاصد و باندی چھے کم شبہاتی نو قرآن داغی جواب کرے رہے نو صورت کے دا سیاتون عمرہ جی چھے بداو بانے کم شبہوی نو داغی دا شبہی جواب ہوتی نو پا دی طریقہ با دا طول آیا تونا دا برا داوی سر لگی یا با دا داوی دلیلی اقلی نقلی واہی یا با بداو بان قسمی یا برا داوی مثالی یا برا داوی پا نمانلو زجری یا برا داوی دفار یروی یا برا داوی زیروی یا برا داوی فائدے بیانی دا طول و پدی طریقہ مضمون سر و یو مضمون سر و تڑل شیوی فکی دعوت بالجدال سر چونکہ دی جدال شروع کی او نمانی نو قرآن کریم امور دافعہ دا عذاب ذکر کی چکر عذاب را روان دے نو الامور دافعہ تلیل عذاب آغا امور ذکر کی چا دافعہ دا عذابی مسلمانانو لتیقض ورکی چی ویشا ادکی گما غافل کی گما دا دے خبرونا تیقظ سے کمدنو قرآن کریم ورکی مسلمانانو تا دا یووالی ترغیب ورکی او دا یووالی دا برقرار ساتلو دا پارا الامور المنتظمہ ذکر کی الامور المنتظمہ چه انتظام برابری دا تدبیر المنزل یا دا قومی ریاست الامور المنتظمہ چه ستاسو خپل میند متفق و متحد ساتی متفق و متحد ساتی دا دا قرآن کریم بیانو چه قرآن کریم خپل طریقہ اغه په کومه طریقه مساله بیان نه دي دا څلورمه خبره وا انداز بیان د قران پنځمه خبره چې قران کریم بیان وکي نو څه به وشي اثر د بیان بیان کو نو بیان به څه اثر کوي نو قران کریم اواز چې ده نو دا به اثر نه دي تو قرآن کریم آواز لکه څنګه چې باران بی اثر نه وي او دغه شان چې د قرآن آواز بی اثر نه وي قرآن آواز بی اثر نه وي خو مسئله د ژوندو ده قرآن سورته عرب اته 50 آیات کې وایي والبلد الطیب یخرج نباتو باذن ربی والذي خبث لا يخرج الا نكدا شکل از مکه صفاوی تخم بکی خی نو باران نه خپای دا والی شکل از مکه خراب وی تخم بکی داس غوی نه کی سیزر غون شینو دا باران نقصان خونو دا غول از مکه نقصان خونو باران که از لطافت تباش خلاف نیست در باغ لال روید و در شور بوم خاص باران مزاج ندا خالی ندا چه در شر از مگه که از غیر آذر گنشی او گلونو که باغونو که گلونو باغونو که گلونو را آذر گنشی در قرآن کریم عام بیان تیگی خسلونو که فرق ده نقصان ده قابل استلاک اللہ علت دوام فیض سعادت اشبار کس برابر است نو کچر تا یو سڑه ده قرآن نرستو اگه ده قرآن دشمنی شروع کرا نو ده قرآن نقصان نو یو سڑی جنگ شروع کرا نو ده زلو نقصانو ده قرآن نقصان نده که خلقو که یو بلکه اختلافات شروع شو دا د خلکو نقصان دی یو سړی باران په ګټو نولی چې تا د ځمکه کې راځي ولې را زرغون کړل خو دا ځمکه نازدي لري کوي دا ځمکه نازدي لري کوي دا د زړونو فرق وو او قرآن مخې ته زړونه دوه قسمه وو یو قسم هغه وو چې هغې کې طلب د هدایت و شوق و مینه وه شوق و مینه و طلب و بکی نو تا آغی تا بیانو که نو آغا بلا رومومی آغا طلب دیو شیز کونو ورطسو شو میلاو شو میلاو شو بیام گرده پریده ما داموه چی دو من اللہ نو بس ده پریده و دا بل شورو کا نه دادا نه خراب نیشی چه تا دتا بیان کوا کوا چه دا دتا پزرده که کی نی او ده همیشه پیسه چی او چلیگی چه ده چلیگی چلیگی نو بیان پریده ما بیاو تانسا کوا بیان کوا تردی چه ده دا ایمان ایتم بم چی او ده سالیمی دنیا تا مقابلی تسو چی تیار چی دور آتا او را سوا نو منون کی بوم پریک دینا نو یو مرتبه را طلب وا نو انابت وا نو انابت وا دو مرتبه پا انابت پسید هدایت وا چه دو که شوقو چه رضا با حق سنگ معلومو ما قرآن تناستو خالی و زین تاہے آ کے پرشوی کو پر آوی کے پرشوی د خالی زین راوڑے ہو او شوق ہو چیزا حقا مسئلہ معلومہ کم حقا مسئلہ معلومہ کم دتا تا بیانو کا نو دتا با ہدایت ملاو شی چی ہدایت ملاو شو نو دانا چی دے ہوئی چی زما بیا ضرورت نیشتے نا دے بوت پا دے ہدایت چلاول غواڑی حقیق دے استقامت ہوئی نو دا ہدایت پا نورم سیوا شی نورم سشی سیوا شی دا استقامتو نو درین اوز پا دے پی دمرک لکاول غواڑی چه ده ده ده ده ایمان ایتمبم شی که بده تا پیسی ورکه نده ده ده خپل خبری ناوری نا او که ده بانه غر راچای او تکلیف پیراولی نده ده خپل خبری ناوری نا نه ده تکلیف ده وجه ناوری او نه ده لالچ ده وجه نسکی اوری ربط القلب ده سلور کلیات کی بین اوما متوسطات کثیره اوس انابت د عمر انابت او زمون په انابت کې د زمکه او د اسمان سره هدایت هغه کې فرق دی استقامت کې سره فرق دی هي ربط القلب کې سره فرق دی د هدایت د سلوک کلیات دي نور دې په ځای باندې ولاړ نه دی دا صرف سری کلیات ربط القلب کیم دے ایک نوالے تر سو پوری پتہ نہ لگی چھدا سشی استقامتو مختلف دے یعنی کلی مشاکک دے صدق پا افرادو متفاوت دے اری او دا غشانتی دے قرآن کریم دا ذکر کردی دی سورت کعب کے پیوزہ سلور وارا روڑی کل جدا جدا ذکر کی سورت کعب آیت نمبر 14 تیرا شودا انہم فتیتن آمنو بی ربیم دالکانو ایمان راوڑا پخپل رب باندی ایمان نمک کی نابتو که کنا ایمان ہدایت تی فچی ایمان راوڑا نمک کی پکسو انابت ندوشوی وزدنا اما اودا او سیوامی که دیل رکلا کن استقامت شو وربتنا علا قلوبیم او کلک کڑی میو سنونا دا دائی زکا خطول دنیا مقابلی تا اولادی دادا ربط القلب دویم قسم سنونا بای چه داغی بزرگی بس تو خم دا گمراہی وی انابت دا ہدایت تو خم دے او شک دادا کم دنو شک چه دے دادا گمراہی تو خم دے نو ده بزرگ که شکو نوی نو تا مساله بیان کار نو که دیشی خدای والا لا شکس کی ختم کی نو ایمان براوڑی خود تو بیان کوا که ایمان را نوڑو نو لا شک پی راک کارشی خلیل برا شی نو تا تو پتولو که شیخ بمراه دی نو زلالت برا شی بیان بیان کوا خیر دی بیماری لا علاج نده بیان و توک کوا تا نو کیدی شی رزولالت نراو گردی او ایمان سکی راو گی و کراوی نولو نو پا برا بشی او تا سر با جنگ شروع کی جنگ با شروع کی بیان مسئلہ و تسکا بیان کا دیر خلق دی سورو جنگو نے کردی دی خدای مسلمانان کردی دی نو که دیشی خدای ایمان و تنصیب کی خوکو نشوانو نتیجه بیدا چی چه بزرگ مهر سشی اولا گی طبط نسشی خلاص شی تا اوزر ختم تا تا قیامت که دانشی ویلی چه تاولی بیان نو کرده بس تا بیان سده کرده تخپل بیان کوا خود تا تا دا مهر پتا نلگی داشت پتا چا تا لگی اللہ تا نو تب بیان مکلف تا بیان کوا اول مرتبه دو گمراهی و شک دو مرتبه و ظلال دو مرتبه و جدال سلورم مرتبه و ختم القلب دا زلو چی والا اللہ بندهی دا پی اللہ تی ناراض شد دا دیر نافرمانی اکڑا شکونه کول گمراهی کول اکبر سره جنگونه کول نو بار بار بار بار بار بار د انکار د وجنا الله ولا درس کو بن کو لکه مریض شوې نینی نینی دوایو لا ورکوي نینی ډاکټر دې موضوع کوي نینی اپریشن دې نینی اخر کې چې کوم ډول بیماری دي هڅه ورسي چې لا علاج شي اکته وي پاسا اوس وي تا علاج نکيږي وځوي کاولې دوای نه خوړه ډاکټر په دې فیصله ناراضاوي خو اورول اوري خامخه چې دا څه چې کوم ډول ختم نه وي الله په دې فیصله ناراضاوي خو دا د دې په دمل صدا نتیجه ده دا قران کریم ځای په ځای ذکر کړي او یو ځای امراوړي تک سورت مومنون مومن سورت مومن آیت نمبر 34-35 کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب دکرنگی غلطی اللہ و گمراکی اللہ آغا چال را چیغوی زیادی کون کے وشکی من هو مسرف مرتاب آغا چیغوی زیادی کون کے مسرفن مرتاب نو چه مصرف او مرتابی نو یو ذلو داد بے مشوار گمراکی اللہ غصوب چاگوی زیادی کونکے و شکی شک کونکے نو چه شک کونکے نو گمراشی نو بیا الذین یجادلون فی آیات اللہ نو جگڑ شروع کی یجادلون فی آیات اللہ درے ہم مرتبہ کبر مقتن عند اللہ و عند الذین آمنو کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار و یتبع مور بسسو اولاگی چې کوم ځای مور راغلی قران کې نو هغه د درې مرتبه مخ کې مراد دی دا به کې وی دا به کې مخ کې وی چې استقامت او ربط القلب راغلی نو هغه ځای کې دا نوري هدایت والا دا نوري وی او کله ذکر کې او کله اشاره او تو کې دا د قران کریم اثر قران کریم سو اثر دا غ پنځه خبرې وي چې ټول قران کریم په فهم او په ځکه کولو کې ضروری وي یو وا چې قران کریم کوم کتاب دی دویم وا قران کریم کوم خبرې کوي دریم وا قران کریم خپل خبره چاته کوي څلورم وا قران کریم خبره څنګه کوي پنځم خبره وا چې قران کریم اثر څه دی نو قران کریم د بیان اثر چې بیان کونو څه به وشي دویم که سماغه اصولو چې داغي په فهم د صورت کې داغي ضرورت راځي چې یو صورت موږ ځکو نو داغي په ځکاولو کې سو خبرې پیژندل ضروری دي چې کوم صورت موږ شروع کوو داغی پس دکولو کی یو سو خبری دکول ضروری دی یو دعوه دو صورت دو صورت یو مرکزی مسئله بی تاپک مرکزی مضمون مرکزی مسئله دعوه دو دی مثال دو دعوی مثال دو تخم ده ده ونه ده پارا دو تخم ده ده ونه ده پارا ده تخم چیوی لکه ده امرود سره تخم نو ده امرود ده ونه چی ده نو ده تنه ده سوه لکی گی ده امرود سره که ده شمتایون او شانگی تا او پانی تا او غمیوی تا امرود اوس په هر ځای کې دا تخم شته نو د کشان دی د دا داوی مثال چې دی نو دا رو تخم نه دا صورت د پاره په هر آیت کې بدا داو وی هر آیت کې بدا داوا وی کله غنو آیاتونه به یوي ولکه هر آیت 50 سره لګي یا ور داوی د پاره سي دلیل یا ور داوی په نه منلو زورنا یا را داوی دا منلو بشارت یا دا کندنو دا داوی بیان تسشه ترغیب یا را داوی با بیان که پسستای زورنا یا په داوه کې چې کوم امتحانات راځي دا غي بیان خو ټول بلګي نتا سره دا داوي سره نو دې تا د دکې مرکزی مضمون ته داوه وایي داوه د صورت داوه د صورت مرکزی مضمون مرکزی مساله مقصد د صورت داوه د صورت یعنی د صورت دا داوه کوي ثابتی بے ام واضح حقی بے ام فائدہ و نقصان بے ام ہوئی دا دعوی بارا کی یو خبر دعوی ورہ چھ دعوی اکثر دا مقاصد سمانی او نوی دعوی دا صورت چیوی دا دا مقاصد سمانی دا غاعتو مسلو نوی دا غاعتو مسلو نوی طبعی مزامینونا دعوه علا راضی چه داغی دا مقصدی مضمون سارا ربط دیر زیاد دی لگه تخویف تا دعوه نویلی کی دا طبعا و تا کل کل اویلی شی اغی و جواب نو دعوه اکثر دا دی مقاصدی دوی مخبر دا یو صورت دیر دعوی که دلی شی چو کو صورت دی داغي دوا درې سلور داوی کېدلې شي درې مخبره د ګڼ صورتونو یو داوا کېدلې شي او ګڼ صورتونو وی داغي یو داوا وی د کله صورتونو یې مونږ وای د دې داوا جهاد دی نو په یو صورت کې وداغي تخفیف بیان شوی نو څنګه ځای کې تخفیف داوا شي فصل کې تخفیف نه نه اغه دعوه جهاد او خود جهاد په نه کولو تفویض دي نو د ګڼ صورتونو یو دعوه کېدلی شي نو دا دعوه د صورت وا دویم صورت دویم سي چې په جندل پکار دي نو اغه دا ربط د صورت وایي نو مخکې صورت سره ربط جوړ تعلق رشتہ مناسبت پلولی د قران ډیر علم په مناسباتو کې پروت دی او ډیر علم چې دی او ډیر اعجاز نه په مناسباتو کې دی نو پویدون کی پرابت اشکالات کوي چې دی کې ربط کیشتا خو ان شاء الله رب څونه به اوري نو ربط د صورت دا ربط چی دی دا دو قسمه دی یو ربط نامی بل ربط معنوی یو نامی ربط د نمونو لفظی ربط د لفظونو نامی ربط اسمی ربط و توی دا پینده شیخ ابراهیم الله تعالی بوایو ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی اغیی و فرمایل چه جواهر که دا نام پوری لکل ده خود درس که بیٹولوی درس که بیٹولوی لگه منگ بقره کی فاتحه کی وعده اکڑا چه اللہ ستا عبادت پکو دا غوا عبادت پنکو دا لیمران عبادت پنکو عبادت دا غیر الله ظلم ده منگ با ظلم پا زنانو هم نکو یا الله مون باندې مایده نازل کا او الله به تاسو باندې مایده نازل کی خو به دې شرط چې پانامو کې به غیر الله یې سنم نه الله به تاسو د عراف نه بچ کی جنت ته به تاسو داخل کی انفال به نظر کی توفیق د توبې به نظر کی لکه څنګه چې توفیق د توبې قومي یونس له سره کړو ورکړو یا الله مونږ ته سوال کو چې به مون باندې مشقتونه مرا ولا لکه په بود والا چې راوستي او یوسف دې څه کړو رئیس راوستیو اللہ مولا توفیق دا تسویح راکا لکا دا راحت گنتکی دا راحت گنتکی توفیق راکا او مولا تی کمدنو توفیق راکا لکا دا ابراہیم گنتا چی منگ نشو پشان دا صحاب الحجر افسوس کون کی او منگ دا خیر لارے او خیا لکا نحل دا چی دی خودلوی بن اسرائیل تا کاف تا مریم تا توہا تا او طول انبیاء تا یا اللہ منگا چی کمدنو اصحاب د حج وګرځي پشان د ټولو مؤمنانو او موږ له الله فرقان راکا موږ پشان د شاعرانو مگر ځو چې موږ د کندنه په هارا کنده کې چې وو باسو یا الله موږ ته کندنه د نمل غونته کې توفیق راکا چې کندنه چې موږ د خیر خبرو او د قوم لپاره وغیرہ ذالک شجع نبی قصص موسی دا ټول چې کندنه دې ته ویل کېږي رب څه شي رب تی اسمی بل دے ربط چکمدنو مانوی دا دو قسمہ دے یو کلی ربط چه دا صورت دا دعوی سر ربط چی کلی ربط دا دعوی سر دویم رب تی جزی دے دا زنو آیاتونو دا زنو آیاتونو سر ربط دیکھ فائدہ داوی چه ده یو صورت دیر آیاتونا پا بل صورت پانده حل شی پا بل بانده حل شی دیده شیخ القرآن رحم اللہ سن تو درر کی اشاری کلی دی شیخ صدو پنپیر مدد ذلو حلالی دا چه کمدنو کلا کلا بیڑی زیاد بیانول یو کال د سورت اعراف او د انعام 50 سورتونه بیان کړو آیا څنګه اوس کله کله ډیر نه بیانې کوم خپل قران چې مولانا عبد الواحد صاحب راځم کړه دې خدا دې ډیرو کلونو راځم کړه دې د ډیر وخت په پیر کې درس کړه دې خدا ډیر وخت راځم کړي په دې کې دا راتونه ډیر دي آیا څنګه آیا اور کابل گرام شیخ ابراہیم اللہ کو کی خصوصی کمالو دیر مزیدار طریقے سرا اغیوں پا دے باننے کتاب لکل رے وہ ابھی تک چپا نہیں چپا ہے آنو اغیوں پا دے کی کتاب لکل رے دیر زیاد ربتون اب اغیو ایل شفیتو پورے او یاو پورے سالوے خو دیر صدا خدا غام روٹینو ازور مسالہ ماں دیر شو سلویخ دا خدور مسلم نو دا آیاتونو دا یو آیات بل آیات سرطولن دا صورت دا آیاتونو آیاتون دیتا رب تی جزوی ہوئی درین سیز چه پیجندل کو صورت کی ضروری دی آغا دی تقسیم و خلاصه دا صورت دا صورت آیاتونو ویشل کلا کلا دا سیگی چه صورت کی دعوی دیری دی مسئلے کو کہ گرنوی نو آگے کے تقسیم ہوشی او کل دا مسئلو ربط یو بل سردیر وی نو تقسیم بکی ہونشی پا یوش دق کشان کی صورت بوزی درے و گھڑے وڑی بوزی خلاصہ مطلب عام کتابوں کے خو خلاصہ دیتا ہوئی چه غیر ضروری حذف کول و ضروری ذکر کول و قرآن مجید که غیر ضروری نیشتا زمان مرتیسه ده چار ساده مدد ذله العالی فرمایی چه قرآن مجید که ده خلاصه مطلب داله چه اگده خبر پلند و الفاظ و ذکر کول اگده خبر پلند و الفاظ و ذکر کول او میر سے رحمہ اللہ تعالیٰ و فرمائل چھے دا خلاصے مطلب دارے چھے مقصودی مضامین ذکر کول طبعی پر خودل لیکن صورت کے مقصودی مضمون توحید دے رسالت تے انفاق تے آغا تیرا والا آغا آیاتون ہوا ہے او چھے کم زجر تفید بشارت والا آیاتون دی خدمتگار آیاتون آغا پرے گی نو مقصودی مضمون را غستل او طبعی خادم مضمون پر خودل دیتا خلاصه دی صورت ہوئی دا استادان پر لند پختو کم ذکر کی او آیاتون اچی را جمع کری دی نو دا حضرت سے بھی او شاگرد دی دا مولانا تا اللہ بندی علی سے مدذر لول علی والد سے مولانا محمد امیر بندی علی سے دا غیو کتاب دی الدرر المنصورہ فی ربط آیت بی آیت و سورت بی سورت کتاب نم دیکھا دم ندیکھو ایسا نیتا سوچے دمی ہوئی الدرر المنصورہ فی رب تی آیتن بی آیتن و سورتن بی سورت نو دیکھ اگر خلاصہ پا دی طرز دی نکلوی اگر آیاتونت مقصودی را رستی و طبعی بریخو گلی خپا ربا یا ربای تی رغشن ربط و خلاصہ سلورم سی چه پی جندل ضروری دی نو اگر امتیازات بی سورت سشی امتیازات بی سورت ربطونه چې وای نو ته به وایې چې که دا صورت دواړه یو بل سره داسې دي لکه بوګا او تنستا خو دوی له بیا دا جدا نوم ولیکېښودم ګوره د هر سړي په مخ یوه پوزه ده د خیره سره دوه سترګې دي یوه خوله ده مخ دی خو هر یو د بل نه جدا دی یاره هر یو د بل نه جدا دی د دې هر یو په دې مخ کې داس یو امتیازی نخره چه دبل نصبه دک کشان صورتونه دی اریو که با توحیدی اریو که با رسالتی اریو که با جهادی اریو که با انفاقی خبل با بچی دغ جدائه خودل دغ تا امتیازات پیلے کی گی امتیازات پیلے کی گی ما بهل امتیاز ربط ده ما بهل اشتراک او داده ما بهل امتیاز ربط پا منزله ده جنس ده او امتیاز په منځله د فصل له پنځم چیز چې پیژندل ضروری دي نو هغه د ترتیب نزولی او مصطفی ترتیب نزولی او ترتیب مصطفی مکی او مدنی پیژندل چې دا د نبی علیه السلام د کوم دور صورت دی ځکه یو د قران مجید ترتیب مصحفی دی دا په قیامت دا لوح محفوظ کې دغه شانتی ولکه چي دی دا ترتیب مصحفی دی دویم ترتیب نزولی دی ترتیب نزولی دی دنیا ته چراته نو د علاج مطابق د ضرورت مطابق چې کم چې کم د نو وخت مناسب خبرونه غراتل نو په یو وخت په ډیر صورتونو شروع نبی علیہ السلام به د آیات لنکی صورت کې کېږي د آیات لنکی صورت کې کېږي لکه اوس پرز ک 2030 درس کې شروع کې نو بس یو کاپی دی یو دا پاره کې یو لیکي په بل کاپای کې بل لیکي په بل کاپای کې بل لیکي نو نبی علیہ الصلات والسلام ته په یو وخت کې بلا صورتونو سو شروع تک مکه کې به دو درې صورتونو سو شروع وو ان یو آیات په عرب کې کې خود بل به د کمنو په نال کې کې خود بل رب به آیات راغله په اسرائیل کې دې ناغه با ار یو په خپل خپل ځای لکه خود دا ترتیب نزول یو چې وی د زدکل ترتیب وی او بل له علاج ترتیب وی دا بدل بدلی لکه تو سر زکای نو دې ترتیب جدا دی اول به سختان دود کی بیا به ششتان دود کی بیا به هفتستان دود کی بیا به شرداستان دود کی بیا به قوانین شروع کی د مجرد به وای بیا به د مزید وای بیا به د مثال وای بیا به د هغه په طریقه به وای نه هو زکای اول به سختان او مفردات زکی بیا به مرکب ناقص زکی بیا به مرکب مفید زکی زکی بیا به عوامل پیژنی دا عواملو چه کمدنو مسند مسئلی ربط مرفوع منصوب مجروب پیجنی معنی با بیا پیجنی نو طریقہ لزدکر جداوی او طریقہ دا علاج ہو اوستانا چا تپوسو کو چی یرا راقیلی دی سی سی غدا نو تب ہوتا ہے خبردار مارون بیس اقسام دیدی خد معنی با اول سی اقسامو کی تپوس خیر نو تب ازلتا سیختامو بولو گوری چه رجولن سو شده سیختامو کی رضا دا جواب سکتے نا مریض دے ڈاکٹر للاڑ اگو تی زماغ پی خوکی گی ڈاکٹر اور تی ما چه اولانے سبق زکو دا میدے ملتا کرنے زبا در اول دا میدے دوائی در کو دا کمکر ڈاکٹر دا کو خیار کمکر لے علاج زان لوی او کتاب طریقہ را تعلیم اغسوی قرآن کریم دک کا شانتی پر لوح محفوظ کی پروتو خراسه دنیا ته علاج لا ما هغه وخت کې جاهل نو لومبه ټکه دی اقرار راغی دی اقرار راغی دی اقرار نه شروع کړه بیا ضرورت د تبلیغ نو قلم ته ویل شو طریقه په کار ونه مزامل ته ویل شو سو وایو نو مدثر و ته وی دی بل نه منون کې هغه ډیر کړتي کولې نو ثبت یاد ابي له ابراغي دا خو وقت ضرورت پر رسکی رازی تو اس قرآن نزدک دا فاتحه نتروان ناسا او کلی تا لاری لاری انتا مسئله دا بی پردگای دا تو با خلکو تا سوائی چه ما چه کمدنو رنبه پاتحه خبیلی دا اصول میویلی دیتو با تا سوال اصول واما دست دستا خبره چکتا نا چه انتا کم مرل دا صداقی سو کا علاجو کا با صورت نور آیا تو آیا دا صورت حضاب آیا تو آیا علاج آغا شانتی ہوگا چه کم دا مخی تا ضرورت تے دا ترتیب نزولی دا دا علاج ترتیب ہو او ترتیب مصحفی چه ہو دا لوحی ترتیب دے ترتیب عثمانی و توم ہوئی عثمانی ترتیب ور تردی و جنن ہوئی چه دا ترتیب عثمان ور کرده دا عثمان رضی اللہ دا ترتیب ننے ور کرده دا ترتیب توقیفی دی دا نبی علیہ السلام خودل دی دا په حدیثو کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی سورۃ اسراء یاد کړه سورۃ کاف یاد کړه مریم یاد کړه انبیاء طه یاد کړه انبیاء پنځه واړه سورتونه یاد کړه فإنهن من العتاق الأول بداية عتاق الأول له دا ټول په ترتیب ویلو نبی علیہ الصلات والسلام دک شان دے ترتیب چې څنګه به مخه تا دا الله رو طرف نه دی په لوی محفوظ کې دک شان دی چې اول فاتحه دا او اخر سوره الناس دی خو عثمان په دې ترتیب را جمع کړ اول جمع چا وکړه ابو بکر وکړه هغه چې کمندونو جمع وا په واړو لغتونو باندې خو یو مصحف کې جمع کړ دیم جمع عثمان وکړه عثمان رضی اللہ عنہ په لغت د قریش باندې جمع ک په یو لغت د کشان ته را جمع ک په یو مصحف کې نو دې دا ترتیب عثماني زکه وایي دا نه چې دې ترتیب ورکون کې عثمان رضی اللہ عنہ او بیا چې کمنو کګه خوله را پاسي او هغه دا وایي چې بد قسمته سره ان پړو خلکو ترتیب ورکونو دا خو ترتیب نه و دا د کمندونو کاګه خوله ده مستشرق عنایت الله مشرقي هغه عنایت الله مشرقي په خپل وی وی اظلم نفسي ليلا ونهارا واعبد الانجليز بكره واسيلا وی زه په ځان ظلم کوم او زه د انګريز غلامي کوم درې زفته پارا واكذب القران يوما فيوما او رست رد د قران مجید تکذيب کوم په خپل د اقرار بیا کړل دا سه خلق دا اعتراضونه اوس دا ډیر کی مستشرقین چې دا د قران ترتیب چا ور کړل دي او دا چې کمزونو ټیک نه دي یو طرف ته وړو کې سورته اخلاق دا فاتحه دا بیا بقره کې د خواګانو ذکر دیو بیا چې کمزونو آل عمران کې سبل ته وایو دې کې وي سرابت ته او دې کې سمو مناسبت ته او دا ترتیب غلط دی دا کګي خلی دي دا ترتیب د نبی علیہ السلام نه ثابت دی دا ترتیب مصحفی توقیفی دی البته او خبره بل اوره دا توقیفی ترکیب د عقل سره بالکل مطابق دی یعنی دا چې ورک د کنه دا څه د عقل نه خلاف مو نه دی دا عقل نه خلاف نه دی دا بالکل د عقل سره دی دا عقل سره موافق دی ځکه د اسلام لوی شعیره قران دی لوی شعیره څه شی ده قران کریم شعیره دی ته ویل کیږي شعیره ته وګورئ نو معلومات پر راځي شعیره کنه شاعر کنه نو شعیره دی ته ویل کیږي شعیره ته وګورئ نو معلومات کیږي قران ته چې ګورئ نو اسلام معلومیږي قران اسلام خیر نو د اسلام لوی شعیره قران دی. اسلام ته ښکاریږي انو دا شو داسې لکه د جمعات مناره. مناره ته ګوره بهر بیا د جمعات څه شي؟ مناره. مناره نه جمعات څه کیږي؟ معلومی کی زمانگی امیر سب دے اگر وہی پتہ نہ لگی چی دا مولیان دی مناری تا سوئی کسو کوئی چی دا مباح دا سو کوئی چی ناجائز دا خویز خدا واما چی کدا مباح نو کار دا واجب ام رکھئی کار وی دا چام رکھئی واجب اوزا که سری دا جماعت خئی نو دا منارہ دا نو مناری تا گورا منارہ دا لاندے نسوی غٹنی بیاور پسی لگا وړشی بیا دا غی نه لگا وړشی من کې پکې داسې غټایم څه شي لګځای پکې تنگ شي کنه بیا ور پسی لګځای څه شي غټ شي صحیح شو. نو قران کریم وی غټ ته بقره آل عمران نساء مائده دا چې کوم نه سبع اتوال دا و اتوال سورتونه دای څه دي ویخته بیا ور پسی چې کوم نه دویم دي میئین دیور بسید دویم شفتی دیور بسید درم شفت مسانی دی دیور بسید درم لگی نور نرائی کردی دی نو مفصلات کی بیا تیوال مفصل دیور بسید اوسات مفصل بیا قصار مفصل نو منز که بکیت کمدنو صورتی کوسر و صورتی آسر واری دی دی بکی دا غڑای تاو کلی دا غڑای بکی تاو کلی دا نو منز که کمدنو برا صورت فلک و صورت ناس اگه پید پاس نکی خودلو ای کی خودل اون دی مناری تا دن نکی گی نو دروازه دل پکار دا نو صورت فاتحه دروازه شو فاتحه سشوا دروازه شوا بیا چی ورو خطلی نو بیا کڑکای پکار دی چی او طرف تا بل طرف تا گوری نو هر صورت کڑکای دا هر صورت صدا کڑکای دا یو طرف تا گورا بل طرف تا گورا نو تا تا با طول اسلام چی کندنو سکی دی معلومی گی نو دا دی دا ترکیب ترتیب چی دی دا مصففی ترتیب دا چی کمدنو ام دا اقل نخلاف چی سوکو تا دا اقل نخلاف ہوئی نو اگا پخپل دا اقل نخلاف تی اگا دا اقل نسا دی خلاف تی ملحد تی بیمانا نو دا دا قرآن کریم دا پی جندل ترتیب مصففی ترتیب نزولی دا پی جندل چی منتا پتا لگی دا تعلیم انداز دا دعوت انداز زبا زان گورم چه زبا کم دور کیم مکی دور کیم مدنی دور کیم مالا کم خدمت پکار دی پسو طریقہ پکار دی تو قرآن نا چل زکوما تو چل بز دکوم تو قرآن نا بدی طریقہ زکوم مکی دور بگورم مدنی دور بگورم تو دا پی جندل سو دا پینزه خبری دا صورت پا ابتدا کی پی جندل سو ضروری نور خبری مبین راشی حکیم راشی صورت کې دارا شي دا تفصیل سره تعلق لري بیا چې کندره هغه کې راځي خدا غټي د صورت په ابتدا کې دا پنځه خبرې ذکر شو هغه خبرې چې د آیات کریمه په پیجنګلو کې ضروری دي یو آیات مونږ وایو داږي په پیجنګلو کې تفسیر کې وضاحت کې پنځه خبرې پیجندل ضروری دي یو مقصد الآیات د آیات کې څه بیان دي اوس تا مضامین ویلي دي دا ستار ستغی اجراد دا اصولو آیات کسی دی دعوه بیانی گی کر دعوی دلیل بیانی گی کر دعوی زجر دی کر دعوی توخیب سشه نو مقصد الآیت دویم سی ربط الآیت بی دعوه یو دی ربط دا آیت دا ما قبل سرا دارو ضروری نده پا قرآن مجید کی ربط دا آیت دا مخ که آیت سرا دا ضروری نده دی که با کل کل بیادا سه تکلف او که چه قرآن با پا کچه مزیبانی او تاری نو اعجاز دا قرآن با خراب که دا سی کڑی سراج المنیر ام کڑی دی مامراجین کڑی دی دا سی نور ام کڑی دی خود دا بیا پا کچه مزیب قرآن تاری دی چه هر آیت دا مخ که سرا تاری دی میر سی ابراهیم اللہ و تعالی فرمایل وی تصویر کبیر می کتو وی دا آیات ربا دی دا مخ که سرا ویلو وی دا پاس اپنو ادولی کلو چه کربتون دی زکلن دا بدرائی نا پوری بطلوی چه کربتون دی زکلن دا بدرائی نا پوری بطلوی وی دیر وقت پس می بیا تفسیر کبیر کتو وی جامی پیلی کلی وی زان نا دا دور ملامت اکارا شو چه دوم را غج سڑه دی او داری وطلی کلی خو ما باندې د خپل استاد مینا غالب وا هغه ته مخ ته سمته ضرر پروتو او عرفان به ته پروتو وی به چې سمته ضرر نه لګیان نو لکه چې د اسمان نه لګیایما او چې بل تفسیر نکړه کېګم مو ځان را ته داسې کچخ کاری وی چې بل تک تکې ګم ځان را ته کچخ کاری دا جواهر سجنیا لما لیکل نو نما ورته مې دي دا سمته ضرر کدا سه او غوځول شي او دا هر آیات دا رب چې څنګه قرآن کارا کړل او دا د داوی سره ولي کړل شي او دا چې پښتو پښتو کې تفصیل سره ولي کړل شي نو دا زبا خني ماته وی یو غلا وی کدا کار دی وک کنا وی شه قرآن خبر وکړو خبر کې به دا روح ته پونو شروع کړي خوشاله نه چې زماره کتاب او غواځو بیا چې تقریص وکاو نو ډیر خوشاله بیا غرمان دی پورا کوي زمونږه دا اغی کې سنت درر کې بلغت الحیران کې دا زمونږ د شیوخ امتیاز دی چې ربط د آیات د داوی سره لګاو داوی سره نور رب سورتونو بلا تفسیرونو دا کړی دي دا نه چې اغی ربطونه نه دی ویلي نظم الدرر فی ربط الآیه والسور دی نظم الدرر دی امام بقائی غټ تفسیر دی دا مقصدوم د سورتونو وای ربطونه هم وای خود آیاتونو سره نه آیاتونو د داوی سره نه تړي داوی سره نه تړي دا رنګه تناسق الدرر دی امام سیوطی تناسق الدرر دی تفسیر الرحمن د موهیمی دی سراج المنیر خطیب شیربینی ربطونه ویلی دی امام رازی ویلی دی خلق ربط د داوی سره دا زمونږ د شیوخ امتیاز دی شیخ القرآن سے دو درر کرده او دارنگی بلغت الحیران دے حضرت سیب دے جواہر القرآن دے پینڈائی شیخ سیب دے میں نیلوی سیب رحم اللہ مرآت القرآن دے دیر مزیدار تبیین القرآن دیر مزیدار دا داوی سرہ جے کمدنو لگا والی درین چیز لفظی ترجمہ با محاورہ لفظی ترجمه با محاوره موافق د قاعده ترجمه یو تحت لفظی یو چې کمندنو تفسیریه ترجمه وی یو ترجمه حرفیه وی او بل ترجمه تفسیریه وی حرفی لفظی ترجمه ما چې کم تکې نو اکه شانتی وشي او بل تفسیریه وی چې حاصل ویل شي دا آیات کریمه چې بنده به پوه شي سالورم سیز آیات کې په جندل هغه د کمزورو د اشکال حل آیات کې نحوی اشکال له یا د کمزورو فقهي اشکال له یا تعرض وغیرہ دی ظاهر کې داغه حل معلومه ولغه اشکال او داغه حل پنځم سیز دفع د وهم باطل کردی آیات کریمانا چاچ کمدنو یو غلط استدلال کردی داغی رد کول داغی چه کمدنو رد کول تردید داغ وهم باطل کول اغلط وهم ختم ول دا بیا که تفسیر بیا لیکی کنا دی پینزوس سنو خیال پک ساتا من طولوی لینی شکال لام خوشانا کمو خلزی ترجمه کن خلکا دا بیا چې ته کله تفسیر لیکي کنه نو دې ټولو خیال وبې ساتي نو دا پنځه سيزونه آیات کې ضروری دي نور ځنې خبرې دي چې هغه کمندرو د مفرداتو سره تعلق لري وجوه او نظائر تک یو کلمه په ډیرو معنی باندې راځي یا د تفسیر لپاره اشکال لپاره ځنې قاعدې دي تفسیر کې بیا راځي علقتو حاتبنا وما انبار ذا ولا قاعده یا نور دا تفسیر کې د کمدرو ترجمه کې بیا ځنه ځنه راځي اعاده بوخدي عهد دا ځنه خبره راځي البته طریقه د قران مجید د وضاحت شیدا نو یو وضاحت چې قران د قران نزدکی په تفسیر القرآن بالقران قران د قران نزدکی قران یو ځای لنډه خبره ذکر کړي بل ځای اوږده کړي وي تفسیر القرآن بالقران کابل گرام شیخ ابراهیم الله تعالی و فرمایل قران یاد قران نزدکی او یاد قران والا نزدکی نو قران د قران نزدکول تا تفسیر القرآن بالقرآن دیکھ یوی دی یو مضمون آیاتون راجم کول او دویم دائی چلکا دی آیات کدا سی دی بل آیات کدا سی نو دیکھ اس تفرق دی او وضاحتون دی بانی تفسیرونم لکن شیری دی تفسیرونم کار کرده آیاتون وضاحت زمون شیوخ چی دی و تفسیر القرآن بالقرآن دیر مزیدار کرده ابن کثیر و نشاری کرده دی ازواء البیان دی شنقیتی اغام پا دی بانی دی ازواء البیان تی تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالقرآن دی محمد فاروق مکیم نی پایی که طرف دی مضمون آیاتون را جمع کرده دی تفسیری نده کرده تفسیری نده کرده تفسیر القرآن بالقرآن یو ده ملاک و تاویل دمو ومی صدای شپگم صدای دمو پسیر کتاب ده ملاک و تاویل ده مزیدار ده آیاتون خی فرقون وی وجهون وی چه دوار و آیاتون فرق کسا وجه ده بل ذرت تنزیل و قررت تاویل دام یو جلتی ده بہترین ده ذرۃ التعلیل و غرۃ التنزیل رستم شیخ ابراہیم اللہ تعالی الموسوعۃ القرآنیہ اغم بدی کی کار کرے الموسوعۃ القرآنیہ دا تفسیر القرآن بالقرآن دویم تفسیر القرآن بالاحادیث تفسیر دا قرآن پا حدیث فاندی دکا نبی علیہ السلام دا قرآن شارحو منگوئی لی نبی علیہ السلام دا قرآن وضاحت کرده اوز خلق ملحدین داوی چه حدیث دا قرآن شرح نده دا وقتی شرح وا اوز پا منخ پلکو آغا وقت نبی علیہ السلام کرده وا اوز پا منخ پلکو دی مطلب داده چه نبی علیه السلام ده آغا وقت پیغمبرو ده دی وقت پیغمبران منگیو دی دا مطلب دی چه سن قرآن آم دی نو شرح هم سده آم آدکن چه سن قرآن ده طول دنیا ده پاره ده پیغمبرون طول دنیا ده پاره ده بوتالتا پیغمبری زمنگا سخاکونی ها داده کم دنو گیره بی خرولی ده اس پیغمبر را ده غامه ده ده ده وی چه کم دنو زوی دا کموی شرح زکوم پرویز دے ہوئی سے شرح کوما تو خدا انگریز شرح راوڑی را کھولا کھائی درہم نمبر تفسیر القرآن بی اقوال صحابت و تابعین ذکر دید نبی علیہ السلام شاگردی کری و قرآنی لی دلیو چو ستیم نازل شیو سنگا نازل شیو نو بو قرآن لیر خب ہوئی دل تفسیر القرآن آغا بی اقوال صحابت و تابعین سالورمہ اغه تفسیر د قران به لغت العربی د عربی په لغت باندې غامیدی ډلا پرویزې ډلا سر سید ډلا اغه وی د قران د تفسیر د پاره د مخکینو درې واړو تاجت نشته بس یو شی تاجت ته لغت عربی ته لغت عربی ته بیا د لغت عربی مثالونه به مونږ وایو چې لغت عربی باندې سن خلق خلقی نو څه چلې کړه بیا دا غیب یا مثال دا سی لکه یو سڑیو نو بل ملگره واو تخوی نو آغا بل راگا نو لاسی ولونی وو نو آغا بل خوب گوش مال کو نو چه خیووو نو ده مجروب ده بل کستوی ده خرز بیا تو خوز ما ملگره نو تاو تاولی زنی ولیو ما تاو تاولی زنی ولیو تا زمام رست نشو کولی اغه تعلیم شیخ سعدی لیکلی دی چې دوست آبا شت کی گیره دست دوست در پریشان حال او در مندگی په ما د شیخ سعدی په خبره عمل کړل دوست آغی چې هغه په پریشانه کې د دوست لاسونی وی نو ما ستاسو لاسونی ول کنه دا د لذت ورشوي کاری بیا چې په لغت باندې حل کوي به دا کاری بیا ته پته ولګی که خیری نو لغت باندې به حل کو خو چې د قران د حدیث او د اقوال صحابو نه خلاف دا غیر چې کمندونو خلاف نی دا سلور طریقې دي د لوګ د قران کریم د وضاحت طریقې دي زنور وبیا وای وافر بس دنا وخت شو الګه خبر اوري او خبر اوري صباح خیر واسپخین بدرس کو.